بلغ الاولی بھی کمانے ہی بلغ الاولی بھی کمانے ہی کشفا تجابی جمال ہی حسنت جمیو خصال ہی حسنت جمیو خصاله صلوا عليه وآله بلغ الهدى به كماله کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناز جہاں نہیں کہ گمان ناز جہاں نہیں پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں بلغ الاولی بھی کمال ہی میں نثار تیرے کلام پر زبان ہی ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخل ہے جس میں سخل نہ ہو وہ سخل ہے جس میں سخل نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بلغ الاولی بھی کمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی حسنت جمیو خصال ہی حسنت جمیو خصال ہی صلوا علیہ وآلہ بلغ الاولی بھی کمال ہی اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کنور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زبادہ تاریک ہو رہا خیر کب سے نقاب میں ہے زبانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں خیر کب سے خواب میں ہے انہیں کی بو مایا سمر ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے انہیں کی بو مایا سمر ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے گلشن مہک رہے ہیں انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے جلی سوزے جگر سے جا تک ہے طالب جل بے مبارک جلی تک ہے طالب جلوہ مبارک دکھا دو وہ لب کہ آب حیوان دکھا دو وہ لب کہ آب ہے وا کلو تجل کے خطاب میں ہے پردہ دکھا دو چہرا کہ نور باری حجاب میں ہے جلی چشم والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش کے چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے خدا غضب پر کھلے ہے بدکاریوں کے دفتر خدا قہار ہے غضب پر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لائم بے قدر کو نشر حساب دینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ ہو رہا ہے کہ میں خیر کب سے نقاب میں ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے، درس و بیان اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کی نیت سے جہاں جہاں ہو سکا دو زانوں بیٹھیں گے. تھک جائے تو جیسے آپ کو مناسب خیال ہو ایسے بیٹھ جائیے، پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے، اہم اہم مدنی پھول لکھ لیں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کے کلمے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مدنی مکالمہ کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے. آج چونکہ 14 اگست ہے 2013 سنے عیسوی، 1947 میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ وطن عزیز کی نعمت عطا فرمائی اور ہم ہر سال 14 اگست کو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ شکر ادا کرنے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے سے ہے، نہ کہ اسے ناراض کرنے سے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، وطن سے محبت، وطن سے الفت اور وطن کی چاہت اور اپنے وطن میں دل کا لگا رہنا، یہ ایک گویا کہ ایک فطری تقاضا ہے، ایک نیچرلی ایک چیز ہے جو کہ انسان کو وہ حاصل ہے۔ آپ دنیا میں سفر کریں، آپ کو آنا ہے جانا ہے، آنا ہے جانا ہے، آن آف جب انسان ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس کی اتنی فیلنگس نہیں ہوتی، دو پانچ دن کے لیے وہاں چلا گیا پھر واپس آ گیا، پھر دو پانچ دن کے لیے چلا گیا پھر واپس آ گیا، اس کو اتنی فیلنگس نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص مستقل سال، ڈیڑھ سال، دو سال، تین سال کے لیے اپنے وطن عزیز سے کسی اور ملک، کیسا ہی وہ ڈیولپ کنٹری ہو، کسی ڈیولپ کنٹری ہو، اگر وہ اس ملک کے اندر جاتا ہے اور جو واپس آتا ہے تو واپسی جب وہ اپنے وطن میں قدم رکھتا ہے تو اس کو ایک قلبی فرحت محسوس ہوتی ہے، اور باہر بھی اس کو وطن کی جدائی کا، اہل و عیال کی جدائی کا بھی احساس ہو، ایون کہ وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر چلا جائے پھر بھی اس کو اپنے وطن کی یاد، اپنے وطن سے جو اس کی الفت کا جو ایک تقاضا ہے وہ اس کے اندر باقی رہتا ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت میری نظروں سے گزری، وہ میں آپ کو میں بیان کرتا ہوں کہ ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسیل غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، اے اسیل، مکے کو کیسا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس حال میں چھوڑا کہ اس کے درخت سرسبز و شاداب تھے، اس کی وادیاں سفید اور روشن تھیں، خضر و گھاس کی بہتات تھی اور انگور کی بیل کی خوشادار شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان شاخوں کو لکڑیوں پر رکھ کر گھروں کی چھتیں بنائی جاتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد گھروں کی کثرت بیان کرنا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسیل بس کرو، مکہ شریف کے اوصاف بیان کر کے ہمیں غمزدہ نہ کرو۔ اور اسی طرح جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باعث ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرنا پڑا، تو اس وقت ہی آپ جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے، کیونکہ وہاں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، سب کچھ وہیں ایک ماحول آپ کا گزرا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت اختیار فرمائی تو اس وقت بھی مکہ مکرمہ کی طرف نظر فرماتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میرے شہر والے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے جسے ولادت کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے اس کی محبت کا ہونا وہ ایک فطری تقاضا ہے۔ اسی طرح جب مدینہ منورہ جب آپ کا مستقل کیا وہاں ہو گیا کہ اب وہی جگہ ہے، وہیں رہنا ہے، تو پھر وہاں کی محبت کے واقعات اور وہاں کی محبت کے بارے میں روایات پھر وہ کتابوں میں ملتی ہیں۔ الغرض یہ جو ابتدائی جو بات چیت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک، اپنے وطن پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے. تو آپ کی کالز بھی لیں گے. امید کرتا ہوں کہ نمبر آپ اسکرین پر جیسے دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی کالز کے ذریعے بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. اور محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے اس عنوان پر آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اگرچہ میرا یہ مدنی مکالمہ ہی ہے لیکن چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بارشیں وغیرہ باہر ہو رہی ہیں تو کچھ اسلام بھائی آ نہیں سکے کہ میں ان کو اپنے موضوع میں ساتھ ملا لوں, لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ مل جل کر اس سلسلے کو لے کر چلیں گے. تھا تو بیان ہی لیکن پھر یہ سوچا کہ اپنے اس کو مدنی مکالمے کے طور پر لے کر چلتے ہیں. محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے, اس کا ان شارٹ جواب تو یہی بنتا ہے کہ محب وطن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ذات سے اس کے وطن کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, بلکہ اس کی ذات سے اس کے وطن کو فائدہ پہنچنا چاہیے. ماشاءاللہ پہنچ گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے وطن کو فائدہ پہنچنا چاہیے اور وطن عزیز کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو آج یہ موضوع بہت ہی امپورٹنٹ رکھتا ہے. یعنی ہر کوئی یہ سوچتا ہے, یعنی کسی کو بولو گیا تو یہ تیرے وطن سے محبت نہیں, بولے وطن سے محبت ہے. تو آپ کو آپ کے وطن سے اگر محبت ہے تو آپ نے آج تک اپنے وطن کو کیا فائدہ پہنچایا, آپ سے آپ کی قوم و ملت کو کیا فائدہ پہنچا, وہ ایک سوال ہے ہر ایک کے آگے. میرے آگے بھی ایک سوال ہے کہ مجھ سے میں نے آج تک اپنے وطن عزیز کو کیا فائدہ پہنچایا. آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, آپ نے اپنے وطن عزیز کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تو اس کا ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی مطلب ایک قوم کو جس کو کوئی ایسا زمین کو ایسا خطہ عطا کیا جائے تو اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں جو ارشاد فرمایا ہے, میں اس کا مضمون آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارشاد کچھ یوں ہوتا ہے, اور سورہ حج کی آیت نمبر 41 وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکات دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے. تو یہ ایک جو سورہ حج کی آیت کریمہ, اس کی میں نے کچھ تفاسیر کا مطالعہ کیا تو یہ اس عنوان کے تحت لی گئی. کس عنوان کے تحت لی گئی؟ یہ اس عنوان کے تحت لی گئی کہ جہاں پر ہمارا رب کریم سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں یہ حصہ ہے, بے شک اللہ تعالی کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں. یہ بڑی مشہور آیت کریمہ کا یہ حصہ ہے. تو اسی کے تحت پھر یہ سارے مضامین بیان ہوئے ہیں کہ یہ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. کیسے؟ معاصی میں مبتلا ہو کر. یعنی جب یہ قوم گناہ میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت بدل دیتا ہے. آج صرف پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, عالم اسلام کے اندر تو ایک عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کی ایک بد امنی اور بے چینی کی لہر ہے, اس کا میں انکار نہیں کرتا. لیکن ہمارا موضوع چونکہ 14 اگست کی نسبت سے ہمارا اپنا وطن عزیز پاکستان ہے, اور شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جو اپنے وطن عزیز کی اس ناگفتہ بے حالات پر افسردہ نہ ہو, اس کا دل خون کے آنسو نہ روتا ہو, ہر طرف سے جیسے کہ ایک بے چینی, بے کلی, بد امنی, کہیں مہنگا ہے تو بارش ہو گئی تو پرابلم, بارش نہ ہوئی تو پرابلم, پانی زیادہ آ گیا تو مسئلہ, پانی کم آیا تو مسئلہ, یہ ہو گیا تو مسئلہ, وہ ہو گیا تو مسئلہ, سڑک پہ جاؤ تو مسئلہ, گھر میں جاؤ تو مسئلہ, دفتر میں جاؤ تو مسئلہ, جدھر جاؤ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ, ہر طرف ایک پرابلم سا کریٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آزادی کی ایک نعمت ملتی ہے تو کوئی بھی یہ تصور نہیں کرتا کہ اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں اس میں بہت ساری آزادی ہیں, میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا, لیکن آزادی گھر میں بھی ہوتی ہے. آپ گھر کی چار دیوار میں بھی آزاد ہیں, آپ کو کوئی گھر کی چار دیواری میں روکتا نہیں ہے کہ ادھر جانا منع ہے, ادھر جانا منع ہے, ادھر جانے کی اجازت, ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ گھر کے چار دیواری کے اندر آزادی ہے, آپ کے کمرے, آپ کے مکان کے اندر 6 کمرے بنے ہوئے ہیں, آپ آزاد ہیں, جہاں چاہیں جائیں, کچن میں جائیں, باتھ روم میں جائیں, جہاں مرضی ہے گھومیں پھریں, آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. لیکن یہی گھر اگر امن کا گہوارہ نہ ہو, یہی گھر اگر بے سکونی کا شکار ہو, یہی گھر بے چینی کا شکار ہو, اسی گھر کے اندر کھانے پینے کی تکلیف ہو, اسی گھر کے اندر بجلی پانی کی تکلیف ہو, ہر طرح سے آزادی ہے, لیکن یہ جو زندگی گزارنے کی بہت سی اہم فیکٹر ہیں, اگر وہ اہم فیکٹر ہمیں پورے نہیں پڑتے تو وہ آزادی کا لطف انسان نہیں پاتا, بے چین سا رہتا ہے, اس کو گھبراہٹ رہتی, وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا اس کو. آج ایک بہت بڑی باصلاحیت افراد ہمارے قوم کے باصلاحیت افراد, نو ڈاؤٹ, میں ان سے ملا ہوں, بیرون ملک ہے, نہیں رہتے یہاں, بہت سارا سرمایہ ہمارا بیرون ملک ہے, نہیں آتا ادھر, ہماری معیشت کا چکا جام ہو رہا ہے. کیوں؟ لوگ ہمارے ملک ہمارے شہر کی طرف آتے تو کہتے ہیں کہ جناب فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک, دل جلتا ہے, کیوں فلاں ملک؟ آخر میرا ملک اور میرا شہر, میں باب المدینہ کی میری پیدائش, جیسے باپا نے کل فرمایا کہ میری باب المدینہ کی پیدائش ہے, میری بھی باب المدینہ کی پیدائش ہے, ہم بھی تو اپنا جہاں شہر, جہاں ہماری ولادت ہوتی ہے, جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں, اس شہر سے زیادہ الفت ہوتی ہے, زیادہ محبت ہوتی ہے, یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے. یہاں کی جب اس کا کورڈ ایریا دیکھتے, ہر چیز دیکھتے تو بس دل جلتا ہے کہ وہاں جاتے, اس ملک میں جاتے تو یہ, اس ملک میں جاتے تو یہ, اس ملک میں جاتے تو یہ, جب اپنے یہاں اترتے سے کیوں نہیں, فلاں ملک کے ایئرپورٹ پہ جاؤ تو یہ ڈسپلن, اپنے ملک کے ایئرپورٹ پہ اترو تو اسے بے چینی کیوں ہے, فلاں ملک کے اندر جاؤ تو ٹریفک کے یہ قانون, اپنے ملک میں دیکھو تو کچھ, ہمارے ملک میں قانون نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن اس قانون پر عمل کرنے والی پبلک کدھر ہے؟ یعنی میں جو آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ اس وقت تو مدنی چل کے ناظرین ساتھ ہیں نا, تو جو ساتھ بیٹھا اب یہ میرے ساتھ بیٹھے تو میں ان سے بات کروں گا نا, نہ کہ اس سے بات کروں گا جو ساتھ نہیں ہے. تو اس وقت تو یہ تو نہیں ہے کہ سن لو کر کے نہیں, جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ پبلک ہے, عوام ہے, اسلامی بھائی ہیں جو مدنی چینل پہ ساتھ بیٹھے ہیں. تو آخر ایک محب وطن پاکستانی, اگر محب وطن کو صرف چھوڑ دوں تو بہت بڑا دائرہ کار ہے, لیکن اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں تو کیا محب وطن کو یہ بات لائق ہے کہ اس کے ملک کے قانون ہے کہ یہ سگنل بند ہے تو سگنل مت توڑ؟ کیا محب وطن سگنل توڑے گا؟ میں محب وطن کے طور پر بات کر رہا ہوں, اس کے شرعی احکام کیا ہے, اس سے اس وقت میں یہ میرا موضوع نہیں ہے. وہ اتنا ضرور عرض کروں گا, وہ قانون جو قانون شریعت سے ٹکراتا ہے وہ قانون اپلیکیبل نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوتا وہ, لیکن جو قانون شریعت کے مطابق ہے بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو کیا محب وطن سگنل توڑے گا؟ کیا محب وطن وہ کام کرتا ہے جو کام میں نے یہاں ویڈیوز نکالی ہوئی ہیں کچھ؟ کیا یہ محب وطن کے کام ہے؟ آپ کو ویڈیوز دکھاؤں دیکھیں گے. چلے کچھ ایک ایک کر کے چلائیے تو پتہ چلے. ہڑتال، اسٹرائک، ان تمام چیزوں نے آج تک ہمیں کیا فائدہ پہنچایا؟ میرے پاس ایک رفلی آئیڈیا موجود ہے کہ جو اس طرح کی جو نقصانات ہمارے ملک کو، قوم کو، ہماری نادانیوں کی انداز سے ملے، اب میں اس کو کیٹاگرائز نہیں کرتا کہ کس میں کیا، کس میں کیا، کس میں کیا، کس میں کیا، سارے گرافکس کا کام ہوا ہوا ہے، لیکن میری آخری معلومات کے مطابق 2011-2012 اگست تک 17.83 بلین ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے، کروڑوں، اربوں، خربوں روپے ہمارے املاک کو نقصان پہنچتا ہے. اور مختلف واقعات میں 2003 سے لے کر 2013 تک کی میرے پاس جو رپورٹ ہے اس میں مختلف ہونے والے جو قتل و غارت گری، دہشت، خوف، ان تمام چیزوں کے جو واقعات ہیں، ان میں 17,264 افراد اپنی جان سے گئے. میں میرے وطن عزیز سے محبت کرنے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس طرح میرا ملک، میرا وطن عزیز، میرا پیارا پاکستان کیا اس طرح ترقی کرے گا کہ ہڑتال اور اسٹرائک سے ترقی ہوتی ہے؟ یہ سارے گرافکس ہم نے تیار کیے کہ کس طرح، کس کس سال کے اندر، کیا کیا پرسنٹیج کے حساب سے ہمارے یہاں پر یہ اواتیں ہوئی ہیں. تو اے 14 اگست کی خوشیاں منانے والوں، میں محب وطن سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم اس انداز سے اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں؟ جس ملک میں لاشیں گرتی ہوں، جس ملک کے اندر دہشت ہوتی ہو، جس ملک کے اندر خوف پھیل رہا ہو، جس ملک کے اندر اس طرح کے واقعات ہوں، توڑ پھوڑ، دنیا انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کس طرح ہمارے ملک کی، سب سے پہلے اگر میں معیشت کی بات کروں کہ اگر معیشت مضبوط ہے تو بہت کچھ مضبوط ہو جاتا ہے، اگر معیشت کمزور ہوتی ہے تو بہت کچھ کمزور ہو جاتا ہے. ہم نے خود ہمارے ہاتھوں ہماری معیشت کے معاملے میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. جو بھی اس طرح کی کاروائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ جو خربوں روپے کے جو نقصانات میں نے آپ کو بتائے، یہ نقصانات کون بھرتا ہے؟ بھائی یہ سگنل جو ٹوٹا ہے اس سگنل نے بننا تو ہے نا, جو بسیں جلی ہیں ان بسوں نے بننا تو ہے, جو عمارتوں کے شیشے توڑے گئے, جو املاک جلائی گئی, جو فکس جو فرنیچر کو توڑا پھوڑا گیا, اب یہ بننا تو ہے نا, کس سے بنے گا؟ مفت میں تو نہیں بنے گا, پیسوں سے بنے گا. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسے کا بوجھ تو عام آدمی کے اوپر پڑے گا نا. جب ہم پر بوجھ پڑے گا کہ جناب یہ سارے نقصانات بیئر کر لیں, پھر اس ملک کو چلانے کے لیے قرضے لینے, پھر قرضے ادا کرنے کے لیے الگ پرابلم, تو یہ سارے پرابلم جو ہمارے ساتھ ہو رہے, تو کیا ہم بیٹھ کر انفرادی طور پر, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت بڑا ایشو ہو اور یہ ہو جائے یہ ہو جائے, ایک فرد اگر مان جائے, جیسے کل رات مدنی مذاکرے کے اندر ایک شخص کا میسج آیا نا کہ جب بجلی بند کر بجلی کے استعمال کو طریقے کار سے استعمال کرنے کے لیے جب کہا گیا, تو میرے گھر میں جلتی ہوئی ایک فضول بتی کو میں نے کھڑے ہو کر بند کر دیا, بس میں یہ چاہتا ہوں. اگر آپ نے کوئی, میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں کنڈا سسٹم کیا, ذرا بتائیے کنڈا سسٹم بتائیے. رب کو راضی کر کے سو, کیا خبر مجھے نہ مجھے سن کو, کیا خبر کہ صبح ہو نہیں تو کہیں, صبح نہ ہو تیرے کہیں, وہ خوشی کے خون لے گا سب کنڈوں کا جال ہے. جال کیا کہتا جی سر؟ میں تو یہ منظر دیکھ کے, مجھے پرسوں کی بات ہے سر, کیونکہ ابھی بارش کا بھی موسم ہے, تو میں ایک علاقے میں پہنچا تو کچھ ٹائم میں کھڑے تھے, تو عید کے بعد قافلے سے واپسی ہوئی تھی, تو اندھیرے میں ایک دکان کے شٹر کے اوپر ایک کوئی شخص چڑھا ہوا تھا, تو میں نے جب دیکھا نا اس کو, تو مجھے کسی نے فوٹیجز بھیجے تھے کہ ایک شخص وہ ٹرین کے اوپر جو پانی بھرتے ہیں یا کرتے ہیں نا, تو وہ الیکٹرک ٹرین تھی, تو وہ پانی بھرتے بھرتے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا, تو اس نے یوں ہاتھ چلائے, تو ہاتھ چلائے تو وہ ہائی ٹینشن وائر تھے اس پہ لگے, اور ود ان اے سیکنڈس وہ آدمی کالا ہو کر نیچے گرا نا. تو میں اس کو جب اوپر چڑھا دیکھا تو مجھے وہ منظر یاد آیا, اور وہی آپ والی بار کنڈا لگا رہے تھے, اور اچھا وہ لگائے تو اس کے دوسرے دن بھی اتفاق سے وہیں پہنچا تو کے سی کی گاڑی کھڑی تھی, تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا یار کہ جو نیچے پوری بلڈنگ والے پریشان تھے, تو کہا کہ وہ کچھ لوگ ہیں یا جو کنڈا لگاتے ہیں, تو کنڈا لگاتے وہ اتنا انہوں نے لوڈ بڑھا دیا, کیونکہ ظاہر مفت کی بجلی یوں سمجھتے ہیں کہ مفت کی مل رہی ہے, تو مفت کی بجلی اتنی چلاتے ہیں کہ وہ ہمارا تار جو ہے نا اس کے اوپر اوور لوڈ ہوا, اور جل جل کے آخر مین تار ہی کٹ گیا, اور پوری علاقے والے بجلی سے فارغ ہو کر بیٹھے, تو جانی بھی نقصان, اور پھر دوسری آپ والی بات ابھی جیسے آپ نے فرمائی کہ سگنل اگر توڑتے تو ہم سے ہی بھرتے ہیں, میں نے سنا یہی ہے کہ جو ہماری بجلی سپلائی کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے ایریاز اور بلڈنگز بنے, ان کے مین میٹر بنے رہے ہیں, کہ اگر ایک میٹر سے 1000 یونٹ نکلے اور بل بنتا ہے 400 یونٹ کا, تو وہ خود سمجھ جاتے کہ 600 یونٹ یہیں کہیں چوری ہوئی ہے, تو وہ ایوریج لگا کر اس پورے بل کو پورا کرتے ہیں. تو مفتی صاحب سے صرف ایک دفعہ سوال پوچھا تھا, بات ہو رہی تھی, تو میں کہا یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے کہ جس نے یوں اگر ایکسس بل بھرا تو وہ کس کس سے معاف کرانے جائے گا, کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس بلڈنگ والے نے جو بھرا ہے, تو اس کا ایک گھر کا جو بل ہے وہ ہو سکتا ہے کہ محلے کے 100 گھروں سے لیے ہوئے ہوں ان کے پیسے, اب وہ کس کس سے معاف کرائے گا؟ اگر دنیا میں اگر اس نے آسائشیں لے بھی لی اور سہولتیں لے کر اپنے گھر والوں کو کہا کہ میرے بچے ایئر کنڈیشن میں سو رہے ہیں, میرے یہاں تو اتنی اتنی لائٹیں جلتی ہیں, تو ظاہر ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرا بل تو 500 روپے آ رہا ہے اور میں بجلی 5000 کی استعمال کر رہا ہوں, تو یہ بھی تو ایک بات ہے سب, کہ یہ نقصان ظاہر دنیا میں بھی ایک ملک کی بھی نقصان پہنچ رہا ہے, پھر اپنی جان کا بھی نقصان, اور پھر آخرت میں جو اس کا حساب کتاب دینا ہوگا, تو کتنا بڑا وبال ہے یہ. آپ کیا کہتے ہیں وہی وطن کو کیسا ہونا چاہیے؟ محبوب وطن کو تو قانون پر عمل, وہی بات آپ نے جو شروع میں ارشاد فرمائے کہ جو اس کے قانون ہیں جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں, اور کئی باتیں وہ مجھے تو یاد آ رہی تھی آپ کی, کو آپ نے جو سٹارٹ کیا نا کہ بعض صلاحیت افراد کا باہر جانا اور سرمایہ کا منتقل ہونا, تو یہ واقعی یہ ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ جو حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم یہاں ایسا نہیں رہ سکتے یار ہم باہر جاتے ہیں, یعنی باہر جاتے ہیں تو جیسے اس ملک میں گھومے تو اس کی ڈرائیونگ کا انداز بالکل سیٹ ہے, جیسے اس کا جہاز اپنے وطن میں اترتا تو اس کا انداز ہی چینج ہو جاتا ہے, وہاں تھوکنا نہیں بھائی اور جرمانہ ہوگا, تھوکنا نہیں یہاں پر, یہاں وہ پان کا بیڑا لگتا ہے یار, سگنل نہیں توڑتے, پیدل چلنے والا سگنل نہیں توڑتا, وہ پیدل چلنے والے کا نشان بنا ہوا ہے کہ کھڑا ہو جا تو اس کو فوٹو دے کر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ لال فوٹو پر آدمی بنا ہوا ہے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ نکلتا نہیں, اس کو وہ پتا ہے کہ میں نکلوں گا, اور یہ غلط روڈ پار کرتے ہوئے بھی زیبرا کراسنگ کو چھوڑ کر کہ میں روڈ کراس کرتا ہوں, اور اگر ہاتھ میں آ گیا تو وہاں کے قانون کے مطابق میرے ساتھ کوئی نہ کوئی سلوک کیا جائے گا, تو مطلب عوام ایجوکیٹ ہے, عوام ایجوکیٹ ہے, اور یہی عوام ایجوکیٹ وہاں ہے, میں سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ یہاں کیوں نہیں ہے, یہاں یہ کہتی ہے کہ یہ جناب وہ چھوڑ دیتے ہیں, میں اس بحث میں نہیں جا رہا نا, اب آپ بولو گے تم رشوت کا کاروبار بند کروا دو تو یہ میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں رشوت کا کاروبار بند کروا دوں, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ وہ کام کرتے کیوں گا آپ کو رشوت دینی پڑے, آپ بولو کہ رشوت تو یہ نا کہ مطلب ہم اچھا بھی کام کرتے ہیں تب ہی رشوت دینی پڑتی ہے, اگر آپ پھنس جاتے ہیں آپ کے جائز حق پھنس جاتے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کرنے کے باوجود آپ کو حق نہیں ملتا, اور ان تمام صورتحال سے دوچار ہو کر اپنا جائز حق نکلوانے کے لیے اگر آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے تو آپ کے لیے ایک جواز کی صورت تو بنتی ہے نا, لینے والے کے لیے تو کوئی جواز کی صورت نہیں ہے, لیکن چلو اب لینے والے کو تو ابھی کیا بولوں, اس کو بھی نہیں ہم زیر بحث لیتے یار, جو ایک کام اگر ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر آئیے, اور ہر فرد اپنی نیت کرے نا, چلو ہم رشوت سے شروع کرتے ہیں, آپ محب وطن پاکستانی ہونے کا سب سے پہلا ثبوت یہ دے دیں مجھے کہ میں آج کے بعد رشوت نہیں دوں گا, میں اس کام سے بچوں گا جس سے مجھے رشوت دینی پڑے, اور جو اس کی جواز کی جائز کی صورت ہے وہ میں بیان کر چکا, لیکن کیا مطلب کہ ڈیوٹی بچا کر کارے اور اپنا مال نکلوانا اور اس کے لیے رشوت دینے کو کیا آپ کو کوئی بولے گا دو, وہ تو بیٹھا ہوا ہے آفیسر رشوت لینے کے لیے بیٹھا ہوا, اسے تو رشوت دے کر تو نوکری لی ہے, وہ رشوت نہیں لے گا آپ سے, اسے تو نوکری سیٹ لی رشوت دے کر تھی, اس سے تو سیٹ پر بیٹھ کر رشوت ہی کھانی ہے, اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے, لیکن آپ کو کیا مسئلہ تھا, آپ کو کار نکلوانی ہے تو آپ اس کی انڈر ویلیو کر کے آپ بیٹی بچاتے ہیں, آپ کو جو چیز نکلوانی ہے تو آپ کہتے ہیں جہاں مارکیٹ کے اندر بیٹھنا ہے تو یہ دے کر کم ڈیوٹی دوں گا تو کم کاسٹ پڑے گی, کم کاسٹ پڑے گی تو میں مارکیٹ میں بیٹھ سکوں گا, آپ خود سوچئے کہ مارکیٹ کا یہ انداز جو جھوٹ اور بےمانی اور بددیانتی پر مبنی ہو, ایسی جگہ پر آپ کیسے مطلب اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی اکنامکس کو بہتر کر سکتے ہیں, تو ایک محب وطن ایسے ہیں بہت نہ ہونے کے برابر مگر ہیں, جوتے رگڑ گئے ان کے, رشوت نہیں دی انہوں نے, کام کروا لیتے ہیں رشوت نہیں دیتے, بددیانتی نہیں کرتے, جھوٹ والا کام نہیں کرتے, فریب والا کام نہیں کرتے, تو اے میرے محب وطن اسلامی بھائیو, آپ سب سے پہلے تو یہ نیت کریں کہ ہم رشوت دینے والا کوئی کام نہیں کریں گے, سب سے پہلا کام محب وطن کو اپنے وطن عزیز میں رہتے ہوئے رشوت کے خلاف اعلان جنگ کرنی چاہیے کہ رشوت ہوگی تو کوئی قانون قانون نہیں ہے, یہ جتنے قانون ہیں ان سب قانون کا جو بیک ڈور ہے وہ رشوت ہے, جب تک یہ رشوت کا راستہ یہ رشوت کا دروازہ بند نہیں ہوگا, اب جو ادارے کے لوگ ہیں جو اس طرح کے صاحب منصب لوگ ہیں جو رشوت لیے بغیر کام نہیں کرتے, آپ کو کیسے آپ کی وطن سے محبت ہے, آپ اپنا گھر بھرتے ہیں, آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ملک میں اندھیرا کر کے آپ کے گھر میں اجالا نہیں ہو سکتا, اگر آپ اپنے گھر میں اجالا چاہتے تو پہلے اپنے ملک میں اجالا کیجئے, آپ کے گلی اور محلے کی لائٹیں بند ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ میرے گھر کی لائٹ جلتی رہے تو یہ اندھیرے کے اندر تو کوئی بھی آپ کے گھر میں بھی گھس کر آپ کو مار دے گا. ارے محلے کی لائٹ جلتی ہوگی, محلہ روشن ہوگا تو کوئی بھی دہشت گرد بھی آئے گا نظر تو آئے گا. تو اس چیز کو نوٹ کرنے کی حاجت ہے کہ میں اپنے ملک میں اندھیرا کر کر, اپنے محلے میں اندھیرا کر کر اپنے گھر کو روشن نہیں کر سکتا, اپنے ملک کو نقصان پہنچا کر اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتا, اپنے ملک کو برباد کر کر میں اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتا, اپنے ملک میں رہنے والوں کو نقصان پہنچا کر میں اپنے گھر میں رہنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ پوسیبل نہیں ہے. آپ کسی کا حق دبا کر, کسی کے بیوی بچوں کی بد دعائیں لے کر اور پورے پورے معاشرے کا خون نوچ کر آپ اپنے گھر میں خوشیاں نہیں جمع کر سکتے. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ رشوت خور یہ خوش نہیں ہوتا, اس کی تو خوشامد کر کر کے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. جو رشوت لینے والا ہے اس کو اپنے بڑے کی خوشامد کرنی کرنی ہے, اس کی سیٹھی قطرے میں پڑ جائے گی, اس سے اپنے بڑے کا پیٹ بھرنا ہی بھرنا, کیونکہ اس کے اوپر بھی تو رشوت خور بیٹھے ہوئے نا. اب وہاں پر وہ لوگ جو ایماندار ہوتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے خون جلا رہے ہوتے ہیں, وہ بولنے جاتے ہیں تو وہ ان کا تبادلہ ایسی جگہ ہو جاتا ہے جہاں پانی نہ ملے, پیسہ تو دور کی بات ہے. اب یہ سارا نظام جو بنا ہوا ہے تو کیا ایک مخرب وطن پاکستانی عام شہری اپنے آپ کو ان کاموں سے نہیں بچا سکتا؟ بولے کیسے, مت بناؤ ایسا مکان جس میں رشوت دینی پڑے. آپ بھی تو 10 فٹ باہر نکالنے کا شوق رکھتے ہو, آپ کو کیا ضرورت تھی 10 فٹ باہر نکالنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک منزل اوپر چڑھانے کی, جبکہ بائی لاؤز میں نہیں ہے آپ ایک منزل اوپر نہیں چڑھا سکتے. رشوت دے کر ایک منزل اوپر چڑھانے کی پرمیشن کس نے لی؟ آپ نے لی نا. کیا کوئی سرکاری آفیسر, کیا مطلب کہ وہ مطلب کہ اتھارٹی والا آدمی آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ ایک چھت اوپر چڑھا ہوا نا میں آپ کو مار دوں گا؟ آخر آپ کے مکان کے باہر بجلی, سیمنٹ, یہ سریا لوہا سریا اور یہ ساری چیزیں جو رکھی ہوئی آپ نے, تو یہ کیا آپ کو آگے کسی نے کہا تھا رکھو؟ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ بائی لاز کے خلاف تھا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ بلڈنگ اتنی اندر ہونی چاہیے تھی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ باہر ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو یہ کس نے کیا؟ آپ ہی نے تو کیا ہے. آپ کو کار کا کام کر رہا ہے تو آپ کو پتہ کار امپورٹ کرنی ہے تو رشوت دیے بغیر پروپر ڈیوٹی دے گا کار امپورٹ نہیں ہو سکتی. فلاں چیز امپورٹ کرنی ہے, پولیسٹر یارن امپورٹ کرنا ہے, فلاں یہ کرنا ہے, فلاں یہ کرنا ہے, کیسے کریں گے بھائی؟ مارکیٹ میں تو اتنے کا بکتا ہے. اچھا یار پڑتا تو اتنے میں, ڈیوٹی اتنی ہے تو بولیں گے اس کی ویلیو کم کرو تو ڈیوٹی کم ہو جائے گی. اچھا اس کو پتا ہے آفیسر کو کیسے ویلیو میں ڈنڈی ماری ہے, یہ امپورٹ کے پرائزز فکس ہیں بک کے اندر کہ یہ پرائسز ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی رشوتیں دے کر مس ڈکلیریشن کر کے مال امپورٹ کر کے مارکیٹ میں بیٹھنے کے نام پر اس طرح کے سارے کام کیے جاتے ہیں. کیا یہ ایک محب وطن کو زیب دیتا ہے؟ آپ بولو گے ہم پوری ڈیوٹی دے دیں گے, ہم پورا پیسہ دے دیں گے, پورا ٹیکس دے دیں گے, ہم سب یہ کریں گے تو یہ لوگ اپنی جیب میں ڈال لیں گے تو جناب آفیسر یہ کھا جائے گا. یار آپ اس کو چھوڑو یہ کھا جائے گا کہ نہیں کھا جائے گا, آپ اپنے سدھرنے کی بات کریں. ہر فرد خود اگر سدھر جائے تو سب بہتر ہو جائے. میں نے آپ کو قرآن پاک کا ارشاد سنایا ہے سورہ حج کے اندر, ایک بار پھر سن لیجئے رب کریم کا ارشاد کہ رب کریم فرماتا ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں, یا اگرچہ پورا ایک معیشت ایک ملک کا ایک ریاست کا کانسٹیٹیوشن بیان ہو رہا ہے, یوں سمجھیے یہ کانسٹیٹیوشن ہے, ہونا یہی چاہیے, لیکن چلے ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں. اقتدار جن کو سونپا گیا ان کے لیے کہا کہ ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں. 1947 کو آزادی کا جشن جو ہمیں نصیب ہوا اس کی خوشیاں منانے والوں, اگر ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں, مسجد بھرو تحریک, زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں, یعنی اس میں سب آ گئے. جب آپ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے بنیں گے تو ساری نیکی کرنے کے معاملات انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے, برائی سے روکنے کے معاملات سامنے آ جائیں گے. زکوٰۃ کا نظام جب پراپر ہوگا تو زکوٰۃ کی ترسیل, زکوٰۃ کا, کیونکہ ایک اسلامی جو ریاست ہے اس میں زکوٰۃ کا پورا سسٹم بنا ہوا ہے کہ کس طرح صاحب نصاب سے زکوٰۃ لی جائے گی, کس طرح عاملین زکوٰۃ ہوں گے اور کس طرح مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائی جائے گی. یہ پورا ایک ریاستی نظام ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اب سوچئے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. جب ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے, ہم اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہم نیکی کی دعوت دینے والے بنیں گے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو اصل منصب ہے اس امت کے پاس, جب ہم اس کے اوپر پراپر طور پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے وطن عزیز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. اگر آپ اپنے ملک کی, اپنے قوم کی, اپنی ملت کی حالت کو بدلنے کے لیے ایک پرسن بھی سنجیدہ ہیں تو اب ایک کے کر کے کام تو چھوڑیں. سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا کنڈا باہر نکالیں. آپ بولے پورا محلہ کنڈے پر ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. آپ وہی بے وطن ہیں, آپ اپنا کنڈا باہر نکالیں. آپ کوئی اور آلٹرنیٹ نکال لیجیے, جائز طریقہ نکال لیجیے. مگر اللہ کی نافرمانی کر کے اور ملک و قوم کو نقصان پہنچا کر آپ کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ جب سارے کے سارے مل کر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ بولو گے مجھے اکیلے سے کیا فرض. وہ نہیں, بادشاہ نے نہیں اعلان کیا تھا کہ میرے ہوس کے اندر سارے کے سارے ایک گلاس دودھ ڈال کے جاؤ. اب سارے کے سارے ایک گلاس دودھ ڈال کے جاؤ تو ایک غریب آدمی تھا, بولا گا فلیبا دودھ کدھر ہے کہ میں ابھی بادشاہ کے ہوس میں دودھ ڈال کے جاؤں. اس نے سوچا کہ یار چلو بادشاہ کا ہوس ہے, سارے دودھ ڈال رہے ہوں گے اور میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کس کو پتا چلے گا کہ میں نے پانی ڈالا ہے؟ اتنے سارے دودھ میں ایک گلاس پانی کیا نظر آئے گا؟ وہ آیا دیکھا ہی نہیں ہوس کے اندر ہے کیا, وہ پھینک کے چلا گیا پانی کا گلاس. جب سب چلے گئے, جب آپ ہوس دیکھا گیا تو ہوس تو پورا پانی سے بھرا ہوا تھا. تو یہ کیا ہو گیا؟ بولا ہر آدمی یہی سوچ رہا تھا کہ میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا, تو دودھ ختم, سارا پانی کا پانی. میں اکیلا اگر لوٹتا ہوں تو کیا ہو رہا ہے؟ بھائی آپ اکیلے نہیں لوٹ رہے ہو, آپ اکیلے نقصان نہیں پہنچا رہے ہو. آپ نے سگنل توڑا, آپ کو دیکھا دیکھی پیچھے 10 گاڑیوں نے سگنل توڑ دیا. میرا تجربہ ہے, جب میں بھی روڈ پر گاڑی پر ہوتا ہوں نا, جب بھی نکلنا ہوتا ہے ہمارے, حالانکہ ہمارا پروٹوکول ساتھ ہوتا ہے بعدوں کا, لیکن ہم آلموسٹ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہماری نظر نہیں پڑی ایک الگ بات ہوتی ہے, سگنل مت توڑو, کھڑے ہو جاؤ. مجھے اس کا تجربہ ہے, رات کو بھی سگنل پہ کھڑے ہوئے نا ایک آدھ گاڑی ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, اور اگر سارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اپنے توڑ کے نکلتے ہیں نا سارے توڑ کے نکل جاتے ہیں, یا کوئی ایک توڑتا ہے تو سب توڑتے, کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو کم از کم اکا دکا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے ملک میں قانون کی بالادستی کا سبب بنے نہ کہ اس کے توڑنے کا سبب بنے. تو محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں پر یہ جیسے آپ عام شہریوں کو مخاطب فرما رہے تو ظاہر مدنی چینل کی جو بہاریں ہیں اس میں تو ہر ایک اصلاح ہوتی ہے, افسران بھی اگر ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور ظاہر ایک زندگی گزر جاتی ہے, انسان کو جب وہی بات ہے کہ سمجھایا جاتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے, تو وہ افسران جو اس طرح کی اگرچہ رشوتیں دے کر کوئی ایسی پوسٹ پر پہنچ گئے اور یہی سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے 10 لاکھ روپے خرچ کیے تو سب سے پہلے تو 10 لاکھ مجھے وصول کرنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے اپنا جمع کرنا ہے. اور آج اگر آپ کی یہ باتیں سنی ہیں انہوں نے اور وہ آج کے ہمارے اس مکالمے کے حوالے سے اپنا یہ ذہن بنائے کہ اگرچہ میرا جو بھی انویسٹ ہو گیا اس طرح کا معاملہ تو میں اس کی بھی توبہ کروں اور میں اس معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بہترین نعم البدل عطا فرما دے گا. اس طرح کے حوالے سے اگر کچھ اگر کوئی افسر ہو پوسٹ پر اور وہ رشوت لیتا ہو اور آج اگر وہ توبہ کرے اور ذہن بنائے اپنا, اللہ کرے. یعنی ہم یہ دیکھیں, میرے تمام اسلامی بھائیوں, ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی 3 بڑے اعظموں میں حکومت تھی, ایشیا, یورپ اور افریقہ. کہاں ہیں, اندلس کا کیا ہوا, قرطبہ کا کیا ہوا, بڑی بڑی ریاستیں کدھر گئے مسلمانوں کی, ساری ریاستیں ختم ہو گئی. آج وہ ممالک جہاں پر اسلام کی اور مساجد کی تعمیرات کی, علماء کی, مفسرین کی, محدثین کی, شارحین کی فوج کی فوج تیار ہوتی تھی ان ممالک کے اندر, آج وہاں اسلام کے نام لینے والے کتنے, جن جو مساجد جو علاقہ جو شہر اسلام کا قلعہ تھے, جو شہر اسلام کا قلعہ تھے ان شہروں میں آج مساجد بند ہیں, مساجد پر تالے پڑے ہوئے ہیں. کیا ہوا؟ جس قوموں نے اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب اس کے نبیوں کی نافرمانیاں کی ان قوموں کا کیا ہوا؟ جن بادشاہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی ان قوموں کا کیا ہوا؟ ان کی ریاستیں کہاں گئی؟ جن کے یہاں اس طرح کے اللہ کی نافرمانی کے کام عام ہوئے ان قوموں کا کیا ہوا؟ مسلمانوں کی ہی صرف اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا تو پتہ چلے کہ ہماری کتنی بار ریاستیں آئیں, کتنی بار حکومتیں آئیں, کتنی بار سلطنتیں آئیں, کتنی بار بادشاہتیں آئیں, اس کے جاننے کے اسباب کیا تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری جہاں ہوئی وہاں پر ان کو عروج ملا, ان کو ترقی ملی, ان کو فائدہ ہوا, اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی وہاں یہ تباہ و برباد ہوئے, سب چلا گیا. آج ہم اپنے ملک کی اس بری کیفیت کے اوپر خون کے آنسو روتے ہیں, لیکن اس کی تبدیلی کے لیے جیسا ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں عملی طور پر ہوگی. آپ عملی طور پر آئیں, میں عملی طور پر آؤں, میں نہیں چلاتا گاڑی اگر میرے پاس لائسنس نہیں ہے تو. ذہن بنائے نا, آپ کیوں نہیں ذہن بناتے؟ اس وقت اگر سڑک کے اوپر میں کھڑا ہو جاؤں اور صرف یہ چیک کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں, سچی سچی بات ہر آدمی سچ بول دے یار آپ کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے, منع کر دے گا. ایک تعداد ہے جو منع ہوا لائسنس نہیں ہے, کاغذات ہیں, کاغذات نہیں ہیں یار, تو کیوں چلا رہے ہیں آپ گاڑی یار, کیوں لائسنس کیوں مطلب گاڑی چلانے دی جا رہی ہے؟ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہے آپ کی گاڑی کا؟ کچھ پہلے تو پوچھے گا مینٹیننس سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, اس کو یہی نہیں پتا ہوگا مینٹیننس سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے. تو جب مینٹیننس سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ گاڑی کیوں روڈ پہ لائے ہیں آپ؟ اسی لیے نا کہ آپ کو پتا ہے میں رشوت دے کر نکل جاؤں گا یار, آپ نہیں لاؤ نا, اس پر تم کو پابند نہیں کیا گیا نا کہ قانون توڑو. قانون توڑنے پر رشوت لے کر چھوڑنے کی صورتیں یہاں بنی ہوئی ہیں نا, کیا اس پر پابند کیا گیا ہے کہ یار آپ قانون توڑو؟ اگر قانون نہیں توڑو گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا, قانون نہیں توڑو گے تو آپ کو جرمانہ لگا دیا جائے گا, آپ بغیر لائسنس کے گاڑیاں نہیں چلاؤ گے تو آپ کی گاڑی بند کر دی جائے گی, چالان کر دیا جائے گا. آگے بعد لائسنس کیوں ہے؟ کیا اس پر کوئی قانون ہے؟ یعنی ہم خود بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن خود ہمارا حال برا ہے. کالس کہہ رہے ہیں آئی ہوئی ہیں, چلے کالس بھی لے لیتے ہیں, مدی چلے کے ناظرین کو ساتھ ملائیں, لکھتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد افجد عطاری جالکوٹ جالکوٹ سے بات کرتا ہوں. میرا یہ سوال یہ ہے, ایک پاکستانی کو یہ محب وطن کیسا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کون سنائیے؟ عطاری, میرا مدنی مکالمہ سلسلے میں یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ہماری الحمدللہ یہ گفتگو جاری ہے, محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو میری عرض ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ یا صحابہ اکرام علیہ رضوان جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ان کی کیفیات کیا تھی, یا ان پہ وطن کی محبت کے حوالے سے کس طرح کا جو ہے وہ ایک کیفیت تھی ان کی، یا مدینہ شریف میں جا پہنچے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی، اور مدینہ پاک کی محبت ان کے دل میں کیسے پیدا ہوئی، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرماتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق محمود عطاری، اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں التجا ہے، کیا جو ہم بچوں کو لباس وغیرہ یا خرچہ اپنے آزادی پہ کرتے ہیں، کیا یہ شرم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کرم فرما کر ثواب کرنا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر رہا ہوں اور مدنی چینل کو میں آزادی اس صبح پر نام اتنا پاکیزہ اور قابل احترام اور انہیں سے وابستہ ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ملک سنا ہی مدنی کے نظام کے لیے تعالیٰ تعالیٰ رسول اللہ قلم بلند کرنے کے لیے تھا. اور میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ جتنا اچھا آپ کام کرتے ہیں اور جتنی آپ دین کی فروغ اور تبلیغ اور دین کی تعلیم آپ چینل کے ذریعے دیتے ہیں، جو کہ دنیا کا سب سے ماڈرن سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی مبارکباد ہو، آپ کے چینل کو بھی، آپ کے تمام احباب اور بزرگوں کو بھی. اور آپ دعا کریں اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک پاکستان کو قائم قائم رکھے اور نبی کا جھنڈا بلند رکھے. کیا کیا سوالات ہیں؟ وطن کو کیسا ہونا چاہیے جو چل رہا ہے؟ وہ تو چل ہی رہا ہے محب وطن کا. یہ کہ صحابہ کرام اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے وقت، جب مکے سے ہجرت ہوئی تو مکہ چھوٹنے کے حوالے سے کیا کیسے؟ شاید وہ کال پہلے ریکارڈ ہو گئی ہوگی. جی، ابتدا میں بات ہوئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ پھر ایک اور واقعہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جب مکہ مکرمہ کے فضائل بیان ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی. یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر مدینہ شریف کے گھروں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، اور اگر کوئی دوسرا جانور ہوتا تو اسے ایڑ لگاتے. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث سے مبارکہ کہتے تھے، اشارہ فرماتے ہیں اس حدیث سے مدینہ شریف کی فضیلت اور وطن سے محبت کے جواز پر واضح دلالت ہے. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے. عجائب القرآن کے حوالے سے لکھا گیا ہے. تو میرات المناجی میں بڑی پیاری بات لکھی ہے حضرت ملا علی کا، حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرقات میں فرمایا وطن کی خاک بھی شفا ہوتی ہے. اگر کوئی مسافر اپنے وطن کی مٹی پردیس لے جائے جس میں تھوڑی پینے کے گڑے میں ڈال دیا کرے تو انشاءاللہ تعالی وہاں کا پانی نقصان نہ دے گا. یہ گھریلو علاج میں بھی لکھا گیا ہے. اسی طرح مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان لکھتے ہیں صوفیہ جو فرماتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کا رکن ہے، وہ وطن سے مراد جنت ہے. یعنی اصلی وطن یا مدینہ منورہ کے وہ مومن کا روحانی وطن ہے. تو یہ کچھ وطن کے حوالے سے کچھ مواد تھا میرے پاس، وہ میں نے عرض کر دی. البتہ وطن سے محبت اور عقیدت کا اظہار صرف جذبات اور احساسات اور منحصر نہیں ہے. محبت کے اظہار کے لیے اقوال کے ساتھ ساتھ اعمال اور افعال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وطن سے محبت کا اظہار وطن کے لیے دعا سے ہوتا ہے کہ ہم وطن کی حق میں دعا کریں گے اللہ تعالی ہمارے وطن کو امن و امان کا گہوارہ، نعمت اور رحمت کا سرچشمہ اور ظاہری و باطنی شرور اور فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ کرے کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے اور ہم اپنے ملک کی صحیح معنوں میں تعمیر و ترقی میں اپنا کردار اور حصہ ملانے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے وطن کی ترقی کے لیے اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ یوں تو روایتیں بہت ہیں لیکن اس روایت کو جب نے پڑھا تو میں نے کہا یار اس کا تو ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر بل ترکیب و ترہیب کے حوالے سے نکلے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ پھل کو پکنے سے پہلے خرید لیا جائے اور پکنے کے بعد کاٹا جائے, یہ بھی سود ہے. اور ارشاد فرمایا جس بستی میں بدکاری اور سود عام پھیل جائے تو ایسی بستی والوں نے اپنی جانوں پر اللہ کے عذاب کو واجب کر لیا. اب بدکاری اور سود یہ دو اگرچہ انفرادی عمل ہیں لیکن جب یہ معاشرے میں عام ہوں گے, جس بستی میں بدکاری اور سود عام پھیل جائے اس کے بارے میں آیا. ایک اور حدیث سنیے, جس قوم میں سود کی وبا پھوٹ پڑے انہیں تنگ دستی کی لپیٹ میں لے لیا جائے گا اور جس قوم کے اندر رشوت دینا لینا عام ہو جائے ان پر روب و گھبراہٹ مسلط کر دی جائے گی. اب یہ بتائیے کہ بدکاری, سود اور رشوت, یہ تین باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں, تینوں میں اس بستی کا ذکر ہے جہاں یہ عام ہو, اس قوم کا ذکر ہے جہاں یہ چیزیں عام ہو, یعنی جس قوم میں سود, اب آپ بتائیے کہ اربوں ملین اور بلین ڈالر جو ہمارے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں کیا وہ سود پر نہیں دیے جاتے؟ کیا سودی نظام میں ایک بہت بڑی تعداد مبتلا نہیں ہے؟ اگر ہم ترقی کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ سود ہے. سود سے کسی صورت اپنے ملک کو آزاد کروانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. یعنی سود کے ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا, کیسے طریقے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو جس چیز پہ مٹنا ہے اور پھر جو کام اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایسا واضح کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے اور انہوں نے اپنے ڈپوزٹ کروائی ہوئی ہے کہ ان کو ریٹرن میں سود ملتا ہے, سود کے ذریعے آمدنی, سود کے ذریعے گاڑی, سود کے ذریعے, مطلب سود کو برا کہنے والوں کی کمی نہیں ہے مگر سود میں پھر بھی مبتلا ہے. سودی اداروں کو, سودی معاملات کو بھی میں کیا بولوں, آپ اپنی بات کرو نا یار. اگر آج بھی جیسے مجھے بہت اچھا لگا تھا جب وہ عید کے روز رات کو جو سلسلہ ہوا تھا اس میں کال آئی کہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے اندر جب یہ کہا گیا کہ جناب سود کے بارے میں اور ہمت دلائی گئی تو میں نے ہاتھوں ہاتھ سود کے کاروبار سے اپنی جان چھڑا لی. تو ایک شخص نے سود کے کاروبار جان چھوڑا ہے, اسے کیوں نہیں بولا گیا یار میں اکیلا سود سے اگر نکل جاؤں گا تو کیا سارے نکل جائیں گے؟ بھائی آپ اپنی قبر میں جائیں گے, آپ کے ساتھ تو 100, 200, 500 آدمی قبر میں نہیں اتارے جائیں گے, آپ اپنی قبر میں خود جا رہے ہیں. آپ سود کا وبال لے کر قبر میں جائیں گے کیا؟ رشوت کا وبال لے کر قبر میں جائیں گے کیا؟ بدکاری کا وبال لے کر قبر میں جائیں گے؟ یہ تین چیزیں میں نے بیان کی ہے. اگر ہم مل کر اپنے ملک اور اپنے معاشرے سے بدکاری, زنا, ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, آپ بولو یار کیسے خاتمہ کریں؟ آپ خود تو بچو یار. ابھی مطلب عوام تو طاقت کا استعمال نہیں نہ کرے گی, وہ تو ارباب اقتدار کا کام ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. اور میں اس وقت عوام سے ایڈریس ہوں, پبلک سے ایڈریس ہوں کہ آپ نے وہ راستہ کیوں اختیار کیا جو اللہ اور رسول اللہ منع کیا؟ آپ بدکاری کی طرف کیوں گئے؟ آپ زنا کی طرف کیوں گئے؟ آپ قرآن کے ارشاد پر کیوں نہیں آتے کہ زنا کے قریب مت جاؤ, ان چیزوں کے قریب مت جائیے جس سے یہ بدکاری اور یہ ہوا کی آگ اٹھتی ہے اس کی طرف ہی کیوں جا رہے ہیں ہم؟ اس سے نکلے نا, ہم مل کر اپنے میڈیا کو درست کیوں نہ کریں کہ وہ کیوں اس مطلب کہ یہ دبی ہوئی چنگاری کو میڈیا اپنے انداز سے ہوا دیتی ہے اور لوگ بدکاریوں کے راستوں کی طرف چلتے ہیں. ایسے میگزینس کیوں ہم لیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے بتی چاہیں کہ ناظرین سے بات کر رہا ہوں. جی جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ جو گھر بیٹھے ہوئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو یہاں بیٹھے میں ان سے بات کر رہا ہوں. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جا کر یہ فحش قسم کا میگزین اٹھائیں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جا کر سنیما کی ٹکٹ خریدیں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس طرح کی چیزیں دیکھیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ بچیے نا, آپ اپنی رقم کو بچائیے نا, کہ آپ کی رقم سود میں مبتلا نہ ہو, سود میں آپ کی رقم سے سود کا کاروبار نہ ہو. آپ اپنے آپ کو بچائیے. اگر ہر فرد اپنے آپ کو خود بچانے کی کوشش کرے, جیسے میں نے رشوت کا کہا, بدکاری کا کہا, سود کا کہا, یہ تین چیزوں سے خود کو بچائیے نا, شراب سے خود کو بچائیے, ان تمام چیزوں تو خود کو بچائیں گے نہیں, ہماری گاڑی آگے چلے گی کیسے؟ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, سود سے اللہ نجات نصیب کرے. اگر ملک کی تعمیر اور ترقی چاہتے ہیں ہم سب جو بھی اس وقت ہیں, عوام ہیں یا ارباب اقتدار ہوں, جن کے ہاتھ میں بھی جو بھی نظام ہے, اگر اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے ہم خواہ ہیں, سود کا خاتمہ کیجیے, رشوت کا دروازہ بند کر دیجیے, شراب اور بدکاری جیسی اس طرح کی گلیز قسم کی اڈوں کو بند کر دیجیے. آپ دیکھیے, آپ قدرتی طور پر آپ پر اللہ کی رحمت سے, میں اس سے ذرا لگتا ہوں اپنے رب کی رحمت پر, ایسی ایسی نعمتوں کے اور ایسے ایسے برکتوں کے دروازے کھلیں گے کہ ہماری آنکھیں دنگ رہ جائیں گے. ہم اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. تعمیر و ترقی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. ہم اپنے ملک کو ماڈرنزم کے نام پر فحاشی کی طرف لے جا کر ترقی نہیں کر سکتے. آدھی نیکر پہننا ترقی نہیں ہے, لڑکیوں کے آدھے بازو والے کپڑے پہننا ترقی نہیں ہے, ترقی ننگے سر عورتوں کا ننگے سر بال دکھانا یہ ترقی نہیں ہے, اپنے جسموں کی نمائش کرنا یہ ترقی نہیں ہے, اپنی کار کے اندر بڑے بڑے ایکو سانگ کے اوپر گانے باجوں کی دھنوں میں جشن آزادی منانے کے نام پر گھومنا پھرنا یہ ترقی نہیں ہے, شادی بیاہ کے نام پر اپنی گھر کی بیٹیوں کو نچوانا یہ ترقی نہیں ہے. رشوت و سود کا کاروبار عام کر کے اپنی معیشت کو بڑھانے کے خواب دیکھنا یہ ترقی نہیں ہے. بھائی کس نے کہہ دیا یہ ترقی ہے؟ نماز قضا کرنا کوئی ترقی ہے؟ مسجد ویران ہو جائے یہ ترقی ہے؟ کیا یہ ترقی ہے کہ شراب کے جام اچھالنا یہ ترقی ہے کہ چار آدمی کے بیچے بیٹھ کر جناب یہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی جا رہی ہے, یا غیر مسلموں کے طریقہ کار کے مطابق آپ اپنی شادی بیاہ کے فنکشن کر رہے ہیں؟ اپنے سارے گھر کے نظام کو آپ پورے دیکھیے تو آپ نے کیا دے کر اپنا یہ گھر بنایا ہے, آپ نے اپنا جو لائف اسٹائل بنایا کیا دے کر بنایا ہے؟ کیا یہ ترقی ہے؟ بے حیائی اور ترقی میں فرق کب کریں گے ہم؟ آخر بے حیائی کچھ اور شے ہے, ترقی کچھ اور شے ہے. ہمارے ملک میں بجلی نہیں ہے, کیا ترقی کی؟ پانی کا مسئلہ, کیا ترقی کی؟ بارش ہوتی ہے تو گھٹنے ابل پڑتی ہے, کیا ترقی کی؟ کوڑے کا ڈھیر پڑے, ذرا کوڑے کا ڈھیر بتائیے بھائی, ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں نا. آئیے میں آپ کو کوڑے کا ڈھیر بتاتا ہوں, یہ کنڈے لگانا کیا ترقی ہے؟ بتائیے کوڑے کا ڈھیر. اپنی غفلت کی بدولت, اپنی غفلت کی بدولت, دیکھے ہے یہ دل اپنی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ترقی پاپا نے جس طرح کی تحریر لکھی تھی نا تو کچرے کے ڈھیر سے گئے آواز آ رہی ہے کہاں جا رہے ہو میں ہوں تمہاری بریانی نہیں دل جلتا یار دوڑے ترقی کی طرف بھائی آدھے کپڑے پہن کر ہاتھ پہ کڑے پہن کر لڑکے کان میں بالیاں باندھ کر پیچھے پونی لگا کر اور جناب وہ طرح طرح کے وہ کارٹون بنا کر سڑک پر آ کر آپ بولو کہ میں نے ترقی کر لیا ترقی نہیں کی یہ تنزلی ہے بھائی کپڑے آدھے ہو گئے ترقی کہاں ہو گئی تو نیچے آ گئے ہو کپڑے پورے تھے تھوڑے ٹائم پہلے کاٹ کاٹ کاٹ کر کے کپڑے آدھے ہو گئے اب بولتے ترقی ہو گئی ہے آدھے کپڑے میں کبھی ترقی ہوتی ہے ترقی کرنے والا تو پورے کپڑے پہنتا ہے آپ کے کپڑے کم پڑ گئے گھر کے اندر آپ ترقی کیا کر رہے ہو تو پیچھے ہٹ رہے ہو کاروں کی فراواری ترقی ہو گئی کون سی کار آپ کی اپنی ہے سود سے کار بنائی یہ ترقی ہو گئی سود سے مکان بنایا ترقی ہو گئی سود سے فیکٹری کھڑی کر دی ترقی ہو گئی سود سے اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجیے ترقی ہو گئی سود سے اپنے بچوں کی شادی کی ترقی ہو گئی بچے کی ڈیلیوری ہوئی اس کی پیمنٹ سود سے پیمنٹ کر دی یہ ترقی ہو گئی کون سی ترقی کی بات کرے بھائی کون سی ایجادات کر لی کون سا مطلب ایسا انقلاب لے آئے ہم لوگ ترقی اور بے حیائی میں جب تک فرق نہیں کیا جائے گا اس وقت تک گاڑی آگے نہیں بڑھے گی اور ایک مسلمان کی ترقی یقین مانیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجاوری میں ترقی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی جب عاملی نے زکات لے کر گھوم رہا تھا عاملی جو زکات جمع کرتے تھے زکات جمع کرنے کے بعد زکات لے کر گھومی جاتی تھی آپ کی ریاست میں ایک مسلمان نہیں تھا جس کو زکات دی جا سکے سارے کے سارے گنی کر دیے تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترقی یہ تھی ترقی یہ نہیں تھی کہ اگر ایک زکات دینے والا سیٹ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس ترقی کے نام پر جناب دس دس قسم کی لائن اس کی دکان کے باہر لگی ہوئی ہیں اور ان لائن زکات لینے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں زکات دینے کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا نہ دینے والے کو عموماً پتا ہوتا ہے کہ مجھے زکات دے اس کو زکات دینی بھی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے یہ کہاں کی ترقی ہو گئی یہ کیسی ترقی تھی کہ اولڈ ہاؤس بن رہے بھائی کیا یہ ترقی نے ہم کو اولڈ ہاؤس دے دیے تحفے میں ترقی نے ہم کو ننگی فلمیں دے دی ترقی نے ہم کو خود آدھا کر دیا کپڑے آدھے کر دیے ترقی نے ترقی روڈ کے بیچ میں نچوا رہی ہے آپ کو ترقی کا شوق تھا کہ ترقی اس بات کیا ترقی کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ روڈ کے بیچ میں جشن آزادی کے نام پر آپ بھنگڑا ڈالو گے یہ ترقی ہے کیا ڈھول بجا کر گھومنا پھرنا یہ ترقی ہے اپنی بچیوں کو نچوانا یہ ترقی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو ٹوسٹ کروانا یہ ترقی ہے اپنے گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھنا ماں بہنوں کے ساتھ ترقی ہے وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ سنیما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ یہ ترقی ہے تم رشوت دو یہ ترقی ہے تم سود لو یہ ترقی ہے تم بدکاری کرو ترقی ہے میرے ملک میں شراب کے اڈے کھلے ترقی ہے میرے ملک میں منشیات کا کاروبار ہو ہیروئن کی بنے میرے وطن عزیز کے نوجوان چرسی بنے افیون پیئے طرح طرح کے نشہ آور چیزوں کے عادی بن جائے ہم ترقی کر رہے ہیں نمازیں پڑھنے والے کم ہو گئے ترقی کر رہے ہیں مسجدیں ویران ہو رہے ترقی کر رہے ہیں تفریح گاہیں آباد ہو رہی ہے ترقی کر رہے ہیں ہماری بچیاں بھاگ رہی ہے گھر سے ترقی کر رہے ہیں ماں باپ کی سنی نہیں جا رہی ترقی کر رہے ہیں ماں باپ رو رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں ہم کون سی ترقی کر رہے ہیں ہم کس سمت جا رہے ہیں یہ کیسی ترقی ہے ہمارے ملک کی بھائی بھائی کا خون کر ہم ترقی کر رہے ہیں سڑکوں پر ٹائر جلائے جا رہے ہم ترقی کر رہے ہیں بسیں جلائے جا رہے ترقی کر رہے ہیں سگنل توڑے جا رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں ہم آگ لگا دی جاتی ہے ان ملاقوں کو ترقی کر رہے ہیں اقوا پر تاوار کے کیس پر ہم ترقی کر رہے ہیں بکتے پرچیاں کا بازار گرم اور ہم ترقی کر رہے ہیں ہم یہ کیسے ترقی ہے اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں آج کہاں ہے سابی کا جو قومیں تھیں یہی مسلمانوں کی وہ ریاستیں کدھر گئی سب ختم ہو گئی شراب کباب عیاشی اور اس طرح کی مختلف چیزوں میں. صرف ڈبیٹس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, وی نیڈ چینج. تو سب سے پہلے مجھے چینج ہونا پڑے گا, مجھے تبدیلی لانی ہے میری ذات کے اندر. ہم یہ کون سی ترقی کر رہے ہیں؟ ہم رات کو بعض علاقوں میں جا نہیں سکتے, ڈر لگتا ہے. ترقی کر رہے ہیں, کوئی سڑک پر سگنل پر کار کھڑی ہوئی ہے, فیملی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی کھڑکی کا دروازہ بجا کر آپ سے ایڈریس پوچھنا چاہتا ہے, موٹر سائیکل پر آیا ہے, بےچارے کو گلی کا راستہ نہیں پتا. آپ کا دروازہ کھڑکی بجا کر پوچھنا چاہتا ہے کہ جناب بتائیے کہ فلاں گلی فلاں سڑک کا نام جو ہے وہ کس طرف آتا ہے. جب دروازہ کھڑکی بجاتا ہے آپ اس کو دے کر سگنل توڑ کر بھاگ جاتے ہو, اس کو پتہ بتانے کی ہمت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پتہ پوچھنے آیا ہے کہ لوٹنے کے لیے آیا ہے. یہ میں ترقی کی ہے, بتائیے نا کہ یہ ترقی ہے. آزاد جشن آزادی منائے تو رات کے جب مدنی مذاکرے دوران ہی میسج آنا شروع ہوئے کہ جیسے وہ 12 بجے اور فائرنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو 11-12 زخمی ہو چکے تھے اس وقت تک, 12:30 بجے تک. اور دوسرا یہی کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ لوٹ مار کے حوالے سے, تو ابھی گزشتہ دنوں بھی کچھ ایسا نا کہ دن بدن اس میں شدت بڑھتی جا رہی ہے. ایک نوجوان تھے, انہوں ان سے میری بات ہوئی تو وہ بتانے لگے کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو کچھ اندھیرے سناٹے سا تھا, تو 2 نوجوانوں نے مجھے روکا اور ان کی غالباً کچھ 1.25 سال یا 1.5 سال کی بچی آگے ٹنکی پہ بیٹھی تھی, کہ اس کو اٹھا لیا. اب اس کو اٹھایا اور مطلب انہوں نے لے لیا اور گن رکھ دی اس کے اوپر. اب وہ جیسا وہ سامان وامان سارا ان کے پاس تھا دے دیا, تو بچی کو لے جانے لگے. پھر وہ بہرحال وہ انہوں نے بہت ریزسٹ کیا اور اس کو روکا. تو واقعی یہی بات ہے کہ اگر ملک کو ترقی دینی ہے تو سب سے پہلے اگر میرے اندر بالکل کسی باہر انگلینڈ کے آفیسروں نے اپنے گھر کا نکال کے سارا کچرا پھینکا ہے. یہ سارے مطلب ادارے اور یہ جو حکومتوں میں جو کام کرتے کہ انہوں نے سارا کچرا پھینکا تھا. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں, جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ میں ہو, کہیں بھی ہو, جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن یہ کچرا کس سے پھینکا تھا, یہ تاروں کو کنڈے کس سے ڈالے, یہ سب یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہم نہیں ہیں اس میں؟ آپ کا ایک ہی جواب آتا ہے, اب ایک ہوا بگڑا ہوا ہے بس, ایسا نظام یہی ہے. تو نظام بھی یہی رہے گا, پھر بچے گا کیا ہمارے پاس؟ ایک ایک کر کے ہر چیز کی ہم سے نکلتی چلتی ہوئی نظر آئے گی. استحصال اور خوف, دہشت, خون ریزی, پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا بات کی جائے. بعض باتیں تو بولنے کا جی چاہتا ہے لیکن مصلحت کی لگام میں بھی ہوتی ہیں. تو پچھلے سالوں میں بھی وہ واقعات ہوئے تھے نا, زہریلی شراب, اس رمضان المبارک میں بھی ایسے واقعات ہوئے, کئی نوجوان جو ہے وہ ہلاک ہوئے. عجیب, بعض شہروں کا اگر ہم دورہ کرتے ہیں نا رمضان المبارک, مجھے اسلام بھائی نے بتایا بہت بڑی تعداد روزے نہیں رکھ رہی ہے. اٹے گٹے صحت مند نارمل آدمی روزہ رکھ ہی نہیں رہے, بے باکی کے ساتھ کھا پی رہے ہیں. یہ ترقی کی ہم نے؟ غیر مسلموں کے ملک میں جائے نا تو مسلمان کے روزہ رکھنے کا وہ بعض اوقات وہ اس سے وہ کرتے ہیں کہ یار ان کا روزہ ہوتا ہے اور وہ مسلمان کے آگے کھاتا پیتا نہیں ہے, اور ہم اپنے اندر بالکل وہ تماشا مچا کر بیٹھے ہوئے. کون سنائیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رفیق باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. نگرانی شروع سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم محب وطن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں آج کل, تو لیکن ہم لوگوں کے اندر ہو جذبہ نہیں رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نہیں ہو رہا؟ السلام علیکم. اظہار ہی ہے نا کہ اظہار کرنے میں آپ کو خود کو تکلیف ہے نا, آپ نہیں آپ ذہن بنا لو, میں بغیر اس کے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں بغیر لائسنس کے اپنی گاڑی نہیں چلاؤں گا, بس میں نہیں چلاؤں گا, میرا لائسنس نہیں ہے, میں محب وطن ہوں, میں قانون یہ ہے کہ بغیر لائسنس کے نہیں چلنا چاہیے. نہیں آپ کی وہ ساری حب الوطنی جو ہے نا وہ ضرورت اور اس کے نام پر نکل جائے گی. کچھ بھی کرنا ہے پتا ہے کہ جناب وہ ہو جاتا ہے. بھائی یہی تو کہو کہ آپ خود اپنے پر وزن لیں نا. میں بھی مانتا ہوں کہ بہت برا حال ہے, کرپشن, لیکن کرپشن کو ہم ہوا کیوں دے رہے ہیں؟ ہم کرپشن کی ہوا بند کریں نا. اگر چاروں طرف سے اس کو آکسیجن ملنا بند ہو جائے گی تو کرپشن کی آگ بجھ جائے گی. آکسیجن بند کریں نا ہم, رشوت دینا بند کریں, ہم جھوٹ بولنا بند کریں, ہم بددیانتی بند کریں. ایکسپورٹر اپنی بات دیکھیں, آپ ہمارے ملک کے اندر دیکھیں, ہمارے ملک کے اندر ہمیں ساری دنیا میں جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں ہمارے ملک کو آرڈر کتنا ملتا ہے, ہمارے ملک کا کوٹا کتنا ہے. انڈسٹریل رو رہے ہیں, معیشت والے رو رہے ہیں, بہت عجیب حال ہے. اور مال بنا تو مال پورا نہیں دیتے, کوانٹٹی پوری نہیں, کوالٹی پراپر نہیں. بولو کیوں نہیں بنا؟ بولو مہنگا پڑتا ہے, جب مہنگا پڑتا تو خریدتا نہیں ہے. عجیب جواب یہ سے عجیب و غریب ہوتا ہے کہ کیا کسی سے بحث کرے. تو یہ محیب وطن اسلامی بھائیو, اپنا کچرا اپنے کچرے دان میں پھینکو بھائی, کیوں سڑکیں اور روڈ خراب کر رہے ہیں آپ؟ گاڑی میں بیٹھ کر چلتی ہوئی گاڑی کے اندر کھانا کھائیں گے اور جیسے کھانا تھیلی میں ڈالیں گے کھڑکی کھولی ٹھا کر کے پھینکا, یہ دیکھتا کون ہے؟ دیکھتا بھی نہیں ہے نا, ٹھا کر کے پھینکا. ویگن میں بیٹھے ہوئے اب وہ پتی والا پان منہ میں ڈال کر یہ ویگن میں بیٹھا تھا کہ بھائی اتنا اب وہ بات کرنی ہے, منہ دکھ گیا اتنا منہ میں جمع کر لیا ہے, دیکھتا بھی نہیں, ڈائریکٹ کھڑکی سے پک پھینکتا ہے. موٹر سائیکل والا تو گیا, ٹکٹ کے پیسے نہیں دیں گے, ویسا نیچے اتر کر بھرم ماریں گے, ویسا بچہ بنایا, ماما بنایا اس کو, کنڈکٹر کو. کیا اچھا کام کیا آپ نے یار, یعنی غلط کام کر کے فخر کرتے ہیں, فائل نکلوا کے لے آئے رشوت دے کر فخر کر رہے ہیں آپ یار, گناہ کر کے فخر کرنا یار, عجیب حالت ہے. آپ کا سود کا اپلیکیشن پاس ہو گئی اور خوشی کے مارے جھوم رہے ہو, خدا کا خوف کرو یار. تو اپنی ذات پر کچھ آپ کو تکلیف ہوگی نا, اسی طرح اگر ہر شخص تکلیف افورڈ کرنا شروع کر دے تو کر راحت آئے گی. اور جس کا نصیب جو ملک کی تعمیر و ترقی اور قوم و ملت کی ترقی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اپنا ہاتھ بٹانا چاہے اس کا اپنا حصہ. ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں, جو اپنا حصہ لینا چاہے گا لیتا چلا جائے گا. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عاشقان رسول کو یوم آزادی مبارک ہو. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے, یہ ملک عزیز پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے, اس پر روشنی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نمازوں کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, زکاتیں پراپر ادا ہو اس کی کوشش کر رہی ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا جو اصل ہمارا منصب ہے اس کے اوپر ہم اتر آئیں اس کی کوشش کر رہی ہے. یعنی قرآن کے اندر جو کہا گیا کہ جب تمہیں اقتدار دیا جائے, پھر ہمارا اقتدار تو نہیں ہے, نہ اقتدار چاہیے. یہاں تو ایک ملک اور ریاست کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے اور اس کے اور بھی پس منظر مفسرین لکھے ہیں, مگر یہ بھی مدنی پھول تھے جو میں نے بیان کیے. تو اگر ہم اپنے ملک میں بسنے والے, یوں تو دعوت اسلامی صرف پاکستانی ساری دنیا کے لیے مثبت کردار ادا کر رہی ہے, لیکن اگر ہم صرف 14 اگست کی مناسبت سے صرف پاکستان کی بات کریں, تو ایک وہ شخص جو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاتا ہے, اگر دعوت اسلامی کے ماحول میں واقعی وہ آ جاتا ہے, تو وہ بدتمیزی سے, دہشت گردی سے, لوٹ مار سے, رشوت سے, سود سے, بے مانی سے, بددیانتی سے, بدکاری سے, شراب سے, رشوت سے, ان تمام تر جملہ کئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا ایک اچھا مسلمان اور اچھا شہری بننے میں کامیاب ہوتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی اور کیا کردار ادا کرے بھائی. کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ جو جملہ 90 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جو بہاریں ہیں, اور جو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہ دیکھا کہ امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کی صحبت میں اگر ڈاکٹرز آئے, وکیل آئے, صحافی آئے, یا جتنے بھی شعبہ جات کے جیل خانہ جات کے اسلام بھائی آئے, ان کے افسران نے جو اپنے تاثرات بیان کیے, تو اوور آل دعوت اسلامی ہر شعبے میں نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے. اور وہی بات ہے کہ جب ہر شعبے سے کرپشن دور ہوگا, خوف خدا رکھنے والے اپنے منصب کے مطابق, اس کا حق شریعت کے مطابق جب ادا کرنے والے بن جائیں گے, تو خود بخود جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ اس سے یہ کمزوریوں کا خاتمہ ہو جائے گا, برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا, اور جو سنتوں کی بہاریں ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. تو دعوت اسلامی تو یوں گویا ہر شعبے میں ہی نیکی کی دعوت عام کرنے کا فریضہ انجام دے رہی ہے. ارے اگر ایک ملک میں بسنے والا فرد لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے تو آپ بتائیے گا پرابلم کیا رہا. ایک ملک میں رہنے والا فرد اگر بغاوت کا ذہن نہیں رکھتا, لوگوں کو آسانی پہنچانے کا ذہن رکھتا ہے, تو بتائیے کہ اب اس ملک کی ترقی میں کیا رکاوٹ رہ جائے گی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر کے مسلمانوں کو امن کا پیغام دے رہی ہے. سب سے بڑا پرابلم کسی ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوتا ہے, لا قانونیت کا مسئلہ ہوتا ہے, انتشار افراتفری اور کھانا جنگی کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو انشاءاللہ دعوت اسلامی ان تمام کاموں میں دنیا کے کسی کونے میں بھی نظر نہیں آئے گی, بشمول اپنے ملک کے. یعنی جب دعوت اسلامی یہ سکھاتی ہو کہ پتھر کھانا تو سنت ہے, وہی پتھر اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے, تو جو دعوت اسلامی یہ درس دیتی ہو تو وہ جس ملک میں بھی دعوت اسلامی کو ترقی دی جائے گی انشاءاللہ دعوت اسلامی اس ملک کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی الحمدللہ عزوجل. آپ کہتے ہیں دعوت اسلامی کیا رول پلے کر رہی ہے, آپ جائیں جیلوں کے اندر, بلکہ جو جیلوں کے جو اعلیٰ افسران ہیں, آئی جی جیل سے جو بڑے بڑے افسران ہیں, ان سے پوچھئے کہ وہ قیدی جو جیلر سے اور اپنے عملے سے یا پولیس والوں سے نہیں سدھرے, الحمدللہ ان کو دعوت اسلامی نے سنتوں کا مبلغ بنایا ہے. آپ کہتے ہیں دعوت اسلامی کیا تبدیلی لائے گی, وہ بے حیائی جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ان بے حیا لڑکیوں کو مدنی برقع پوش اسلامی بہن بنا رہی ہے دعوت اسلامی, اور کیا آپ کو فرق چاہیے اور کیا کردار ادا کرے. ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اصلیہ نہیں ہے, دعوت اسلامی نے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک, بہار شریعت, فتح و رضوی اور فیضان سنت جیسی کتابیں ہاتھ میں دی ہیں, علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہاتھ میں دیا ہے. جب ایک قوم میں, ایک ملک میں, ایک ملت میں عالم باعمل علماء اہل سنت کی تعداد بڑھے گی, اس ملک کی تقدیر میں مدنی انقلاب آئے گا. دعوت اسلامی آپ کو علماء بنا کر دے رہی ہے, دعوت اسلامی آپ کو مفتیان اسلام بنا کر دے رہی ہے, دعوت اسلامی آپ کے بچوں کی تربیت ایسے کرنے کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک اچھا شہری بنے, اور دار المدینہ کھول کر دی ہے آپ کو, فری ایجوکیشن آپ کو دے رہی ہے, فری اسلامک ایجوکیشن جس میں آپ کی دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں شامل ہیں. ایجوکیشن کے پیچھے کون پاگل نہیں ہے, اور تعلیم کتنی مہنگی ہے, مگر اس تعلیم کو مفت دعوت اسلامی دے رہی ہے, معیاری تعلیم. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش بولنا سیکھ جائے اور دیگر جو نصابی وہ معاملات ہیں وہ پڑھے, یہ دعوت اسلامی دے رہی ہے. اور دعوت اسلامی نے ہمارے ملک کو, اللہ تعالی ہر عاشق رسول کو اس کی جزا عطا فرما جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہمارے ملک نے دعوت اسلامی کی اس کی یونیورسٹی کی پرمیشن دی نا, تو جب یہ اسلامک یونیورسٹی کھلے گی تو یہ کیسے کیسے آپ کو اسلامک اسکالر بنا کر دے گی. اب ذرا غور کیجیے, صرف دعوت اسلامی کے اس جمع غفیر پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے کہ ابھی بتائیے دار المدینہ میں نا, اے فور اللہ, کے فور کعبہ اور ایم فور مدینہ, جب اپنے بچوں کو ہم یہ سکھائیں گے دار المدینہ کے اندر, اے فور ایپل نہیں سکھاتے ہم, اے فور اللہ سکھاتے ہیں, یہ کے فور کائٹ سکھانے کے بجائے ہم کے فور کعبہ سکھاتے ہیں, یہ ایم فور تو پھر تو یہ پتہ ہے مون مون سکھائیں گے اپنے مدینہ سکھا دیں اپنے وہ مدینہ دکھا دیں جو مون جس کو دیکھتا ہے مون جس سے روشنی لیتا ہے اپنے وہ دکھا رہے کہ بھائی مدینہ دیکھو تو یہ دعوت اسلامی کا کردار ہے اور اس کردار کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں چاہے وہ اسلامی ریاست ہو یا غیر اسلامی ریاست ہو دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے, نور کالونی ہے, لکھا سے عرض کر رہا ہوں. میرا نے شورا کی بارگاہ میں عرض ہے حضور, جس طرح آج اسلامی بھائی جشن آزادی جو ہے یہ منتے ہیں 14 اگست والے دن, یہاں ہمارے کئی بھی مطلب ہے کہ مسائل ملک کا کی وہ کنٹرول لائن ہے, وہاں پر آزادی کے جشن منانے جاتے ہیں, ادھر دریا وغیرہ بھی ہے, تو عجیب و غریب حالت سے جاتے ہیں موٹر سائیکلوں کے, مطلب ہے تو آوازیں عجیب و غریب نکالی جاتی ہیں اور مطلب ہے گانے وغیرہ بجائے جاتے ہیں, تو مطلب ہے کہ حقوق العباد کا جو ہے نا یہ بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا, اس طرح وہ مطلب جشن آزادی مناتے ہیں, اس کے بارے میں مطلب فرمائے. دوسرا میں بتا دیں کہ یہ جو اپنا انبیاء کرام اور اولیاء کرام جب اپنا کچھ علاقہ فتح کرتے تھے تو وہ کس انداز میں اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتے تھے, اس کے بارے میں مطلب فول شاید فرما دے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ خوشی کہ جب موقع آتا ہے تو ہم بے باغ ہو جاتے ہیں, اور خوشی منانے کا ہمارا جو انداز ہے عموماً ہمارا انداز یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں والا ہے. اللہ کرے کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کی نعمت کی قدر کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور تمام خرافات اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں, اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کوئی جشن آزادی نہیں منائی جاتی. جشن آزادی منانی ہے تو لوگوں سے ان کی تکلیفوں کو دور کریں. اگر آپ واقعی اپنے ملک کی جشن آزادی منا رہے ہیں تو ان 24 گھنٹوں میں آپ نے اپنے کس پاکستانی عاشق رسول کی تکلیف دور کی؟ اگر ایک کی بھی آپ نے تکلیف دور کر دی آپ نے جشن آزادی منائی ہے. آپ اپنے کس وطن عزیز اپنے کس مطلب کے عاشق رسول کی آپ نے تکلیف دور کی؟ اگر واقعی آپ نے تکلیف دور کی, اگر آپ کا پڑوسی ناراض تھا اور آپ نے اس کو منا لیا کیا 14 اگست ہے, آج ہم کو وطن عزیز جیسی نعمت ملی, آج سے ہماری دشمنی ختم, دوستی شروع, آپ نے واقعی جشن آزادی منائی ہے. اگر آج سے آپ نے واقعی نیت کر لی کہ میں آج سے رشوت نہ لوں گا نہ دوں گا, آج آپ جشن آزادی منا رہے ہیں. آج سے آپ نے نیت کر لی کہ میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے شراب نہیں پیوں گا, آپ نے جشن آزادی منائی. آج سے آپ نے نیت کر لی کہ 5 نمازیں مسجد میں جا کر ادا کروں گا اور اپنے ملک کی تعمیر ترقی کے لیے بھی دعا کروں گا, اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے دعا کروں گا, آپ نے جشن آزادی منائی ہے. آپ نے نیت کر لی کہ آج کے بعد میں ملاوٹ کا کاروبار نہیں کروں گا, سود کا کاروبار نہیں کروں گا, رشوت کا لین دین نہیں کروں گا, بد دیانتی نہیں کروں گا, ایمانداری سے کام کروں گا. اگر ایک فرد بھی اگر کنڈا نکال لیتا ہے, یہ کنڈا نکالنے والے نے جشن آزادی منائی ہے. منائے جشن آزادی نا, ہر وہ کام جس سے آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ جشن آزادی نہیں ہے, اور نقصان پر قائم رہتے ہوئے آپ کون سے جشن آزادی منائیں گے؟ ابھی بھی اگر آپ روڈ پہ گاڑی لے کر آ رہے اور سگنل لال دے رہے اور آپ کھڑے ہو گئے یہ سوچ کر کے 14 اگست میں قانون نہیں توڑتا, کہ یہ قانون توڑنے کا جو معاملہ ہے اس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو واقعی جشن آزادی منا رہے ہیں. یا میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, میں نہیں گاڑی چلاتا, اب تک قانون نہیں ہے ملک کا یار, اب جشن آزادی منا رہے ہیں. تو پلیز جشن آزادی منانے کے لیے لوگوں کے حق ادا کیجیے, آپ کا ملک کا بھی ایک حق ہے, اس کو ادا کریں. کوئی نہیں ادا کر رہا, اس بحث کو چھوڑ دیجئے, آپ ادا کیجئے, پورا ٹیکس دیجئے, ہر چیز پوری دے دیجئے نا, فلاں کے جیب میں جائے گا, فلاں کے اکاؤنٹ میں جائے گا, کیوں یار ان بحثوں میں پڑھ کر آپ اپنا کھانا خراب کر رہے ہیں. آپ اپنا کام کر لیجئے, آپ صحیح ہو جائیے اور سب کے صحیح ہونے کی دعا کیجئے, انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور رہی ملک فتح کرنے پر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر جب تشریف لائے تو سجدہ شکر میں عاجزی اور انکساری اور توازوں کی وجہ سے آپ کا جو سر مبارک تھا وہ اونٹ کا جو وہ تھا کوہان تھا یا کیا تھا اس سے مطلب لگ رہا تھا اور آپ بالکل سر مبارک کو بالکل عاجزی انکساری توازو شکرانے میں جھکاتے ہوئے آپ اپنے صحابہ کرام کے جھومٹ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے. جب بیت المقدس فتح ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو آپ اور آپ کے صحابہ روتے تھے شکرانے میں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سچے محب وطن بن کر اپنے ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کر چلیں. اب بھی آپ نے کو غیر قانونی طور پر فائل جمع کروائی ہوئی ہے اور ہے کہ یار ایسا اب بے انتظار کرتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا انتظار کرتے ہیں, یعنی بالکل غیر قانونی کام کرنا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار ابھی جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے نا یار یہ بہت سخت ہے رشوت نہیں لیتا, اب اس کے جانے کا انتظار کیا جاتا ہے, سورسیں لگائی جاتی ہیں, کالز کیے جاتے ہیں کسی صورت کا ٹرانسفر کروا دیا جائے, اس کی وجہ سے سارے کا سارا یار وہ چکا بند ہو گیا ہے جناب, تعمیرات کا کام رک گیا تو فلاں کام رک گیا فلاں, کیوں تو یار آفیسر بڑا سخت آیا ہے ایک روپیہ لیتا نہیں ہے اور غیر قانونی سائن کرتا نہیں ہے, اس کو تبادلہ کون کرواتا ہے, کون کرواتا ہے ان کا تبادلہ, ان کے تبادلے کروانے کے لیے رشوتیں کون دے رہا ہوتا ہے, ان کے تبادلے کروانے کے لیے سورسیں کون لگا رہا ہوتا ہے بتائیے. یہ اداروں میں جا کر جو رشوت کے نام پر جو دلالی لیتے ہیں بروکری لیتے ہیں کمیشن ایجنٹ جو بنے ہوئے یہ کون ہے, جانے تک نہیں دیتے کسی کو ڈپارٹمنٹ کے اندر, آپ گاڑی لے کر جائیں رجسٹریشن کرانے کے لیے آپ کو تو یہ نہیں بتاتے لے کر کون سا ڈپارٹمنٹ کدھر ہے, آپ کار میں بیٹھیے اور آپ وہ کار کے اندر ہر چیز پیپر تیار ہو کر مل جائے گا, اب وہ لیگل ہوا انلیگل ہوا وہ پوچھے کتنا تو اتنا, یہ سب کس کی عادت ہے ہماری نہیں ہے, تو ان سب کو بدلنے کی کوشش کیجئے کہ یہ محب وطن ہونے کے لیے ضروری ہے. اور سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج صاحب میں محمد شکیل اتاری شاہ فیصل کالونی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ جشن آزادی کے لیے کیا ہم لوگ ریلیاں بھی نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن آزادی منانی ہے نا تو اجتماعی طور پر مسجد میں چلے جائیے, آپ کو اجتماعی طور پر روڈ پر آنا ہے نا, میں کہتا ہوں اجتماعی طور پر مسجد میں جائیے, سجدہ شکر ادا کیجئے, اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے, استغفار کیجئے, اللہ تعالیٰ تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا, تم پر رحمت کا می برسائے گا, تمہارے بگڑے کام سنوار دے گا. صلوا علی الحبیب. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امتیاز علی اتاری ہے, میں دادو ضلع ایک گاؤں سے بات کر رہا ہوں. موب وطن ایسا ہونا چاہیے کہ سب یہ دعوت اسلامی میں آ جائیں اور عادی عمران اتاری جیسے بن جائیں, انشاءاللہ ہمارا پاکستان ایک امن کا ملک بن جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عزوجل میں اپنے اندر یہ جذبہ پاتا ہوں کہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی کردار ادا کروں, اور اسی پر یہ سارے میں سارے کا ہمارے پاس ایک میڈیا ہے, اور ابھی آپ ایک اندازہ کرو تو شاید ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ بیٹھ کر سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں, اور کوئی ہمیں ایسی کالز آئیں گی ایسے ایس ایم ایس میں امید کرتا ہوں آئیں گے کہ ہم نے مطلب ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا عزم کر لیا ہے, میں امید کرتا ہوں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. آپس میں سلو کریں, آپس میں محبت سے رہیں, آپس میں پیار سے رہیں, زبان کے نام پر قومیت کے نام پر لڑنے کے بجائے مل کر ایک ہو کر قوم کی اور وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ملائیں. اپنا گھر بھرنے کے بجائے اپنے ملک کو بھریں, اپنا صرف گھر آباد کرنے کے بجائے, ناجائز طریقے سے گھر آباد کرنے کے بجائے اپنے ملک کو آباد کریں. پانی بچائیے اپنے ملک کا, پانی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کے ملک کے اندر پانی کی قلت آئے گی ہم سب کو تکلیف ہوگی, ہمارے ملک میں بجلی کی قلت ہم سب کو تکلیف ہے, جو توانائی کم ہوتی جائے گی ہمیں تکلیف ہوگی, گیس جیسی نعمت کم ہو جائے گی ہمیں تکلیف ہوگی. آپ کے گھر کا چولہا دیر تک جل رہا ہے, نہ اس میں کوئی برتن نہیں ہے, بس چولہا جلا کر چلے گئے, جل ہی رہا چولہا بند کر دے گیس ضائع ہو رہی ہے, بہ رہا ہے پانی بند کر دے پانی ضائع ہو رہا ہے, جل رہی ہے بجلی بند کر دے بجلی ضائع ہو رہی ہے. فضول قسم کی باتوں سے اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کیجئے. جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ باہر لوگ چلے جاتے ہیں, باہر ان کے جانے کا انداز کیا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے, 6 بجے اٹھتے, 1 گھنٹے میں ان کو گھر سے باہر نکلنا ہے, جیسے تیسے اپنا کھانا خود بناتے ہیں, اپنا ٹیفن باکس خود لیتے ہیں, ناشتہ اپنا خود کھاتے ہیں, بنا کر دوپہر کا کھانا اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, اپنے کپڑے خود استری کرتے ہیں, اپنے جوتے خود پالش کرتے ہیں, وہ خود گھر سے باہر نکلتے ہیں, بس اسٹاپ پر اسٹیشن پر آ کر گاڑی میں بیٹھ کر تمیز کے ساتھ سواری ہوتے ہیں اور جا کر کام کرتے ہیں, 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتے اور وقت پر چھٹی ملتی ہے, ان کو خالی خالی چھٹیاں بھی نہیں ملتی. پھر اسی طرح بالکل سیدھے سیدھے ہو کر گاڑی میں بیٹھ کے گھر آتے ہیں 8:30-9 بجے اور اپنا کھانا رات کا خود پکاتے ہیں, اپنے صبح کی تیاری خود کرتے ہیں, اور دھکا مارو تو جیسے بستر پہ گر جائیں گے, ایسے تھک جاتے ہیں. یہ ان کی وہاں کی روٹین ہے. اور اس کیوں آئے بھائی یہاں پر؟ ہمارے ملک میں چانس نہیں مل رہا تھا. چانس کیا؟ 11 بجے سے اٹھتے تھے اور بستر پہ پڑے پڑے کہتے تھے ناشتہ دینا, تو تم کو ناشتہ ٹیبل پہ لا کر تیار کر کے دیا جاتا تھا. 12 بجے تو نکلتے تھے, پھر اس پہ محلے پہ جا کر 2 منٹ ادھر جا کے گپے مارتے تھے, پھر ہوٹل پہ جا کر وہاں دودھ پتی پیتے تھے, پھر گھومتے تھے, پھرتے تھے, پھر کہتے تھے کوئی کام نہیں دیتا تھا. ارے بھائی اتنی محنت جتنی وہاں جا کر کرو گے میرے ملک میں کرو تو آپ بھی ترقی کرو گے, میرا ملک بھی ترقی کرے گا. یہ نہیں ہو رہا ہمارے یہاں, یہ نہیں ہو رہا. یہ کہہ کر آپ چلے گئے تو آ کر کرے گا کون؟ آپ آئیے نا, اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ملائیے. مگر وہ تب کر سکے گا جب اس کے اندر نیکی, پرہیزگاری اور ایمانداری, خوف خدا اور عشق رسول ہو. پھر دیکھیے ایسا شخص ملک کو کیسی ترقی کے راستے پر چلاتا ہے. اپنے گھر کی درستی کرے نا. میں کب کہتا ہوں کہ پورے محلے میں آ کر آپ بیان و تقریریں کریں, آپ آ کر اپنے گھر کی درستی کریں, گھر کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی درستی کریں. یہی تو وہ چیز ہے کہ ہر شخص اگر اپنے گھر اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرنا کوشش شروع کر دے, اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ بیٹا اس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہے, اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو آئندہ نہیں 5, 10, 15, 20 سال کے بعد ہم اس قوم کو, اس نیشن کو پائیں گے جو ملک کی تعمیر ترقی میں اپنا پورا حصہ ملا رہی ہوگی. مایوس ہی نہیں ہے. آپ تھوڑا ساتھ دیں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالجبار اکاریہ, میں قصور سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا یہ سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, ہمارے سب لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں, تو یہ ہے کہ جیسے محب وطن میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, الحمدللہ جیسے ہماری نگرانی شعبہ صاحب بیان فرما رہے ہیں تو دعوت اسلامی جیسے کام کر رہی ہے, محب وطن کو جیسے نا ہماری دیکھو نا آج کل ہر طرف ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, کوئی بندہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا, تو میری طرف سے یہی پیغام ہے سب لوگوں کو ہو رہا ہے. دوسری جانب والی محب وطن کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ابھی ہمارے ملک میں دیکھو بارشوں کی وجہ سے اتنا زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے, تو کتنے لوگ جو ہے نا ان کے گھر اجڑ رہے ہیں, بیچاروں کے گھر جو ہے نا ختم ہو رہے ہیں, منہدم ہو رہے ہیں, تو کتنا فصلوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ سوچ چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا جیسے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے محبوب کی سستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک درد پیدا ہونا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسا وطن عطا فرمایا جو کہ اسلام ایک مضبوط کلا ہے, جی دیکھو جب ہمیں کراچی میں لاشیں گرتی ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر کچھ علاقوں میں تو ہمارا دل خون سے انسر ہوتا ہے, لیکن میرا بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی دل ہوتا ہے چلا کرے کہ ہمارے سب لوگ وطن سے محبت کرنے والے بن جائیں. ہم آج جیسے کہ ہمارا 16 اگست ہے تو ہم نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے کے لیے سب لوگ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وطن عظیم امن عطا فرما. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کو, ہمارے نگرانی شورا کو, ہمارے پاپا کو, ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کے صدقے میں ہم جو ہے نا یہ ہماری دعوت اسلامی پھلتی پھولتی رہے. اور جیسے یہ نگرانی شورا کا بیان کر رہا ہے سب لوگ اس کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی میری طرف سے جو آج کا جتنی آزادی پر جو سب مسلمانوں کو پیغام ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کی جان و مال, عزت و آبرو کے محافظ بن جائیں. سب سے بنیادی بات ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو فرما چکے ہیں, مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے آپ کا دوسرا مسلمان محفوظ ہے, آپ کا بھائی محفوظ ہے, آپ واقعی محب وطن ہیں. کیا آپ کی زبان اور ہاتھ سے آپ کا بھائی محفوظ ہے؟ یہ دیکھ لیجیے. یہ بہت بڑا آپ نے مطلب ایک وہ ٹارگٹ دیا ہے, مطلب بہت اچھا لگا کہ اگر آج کے دن میں ہی کسی روٹھے ہوئے کو منا لیں گے, کسی کی مطلب دل جوئی ہو جائے گی. اور جیسے یہ ہمارے اسلام میں بتا رہے سیلاب کے حوالے سے, تو وہ اوور آل کسی نہ کسی جگہ سر کوئی نہ کوئی پر. لیکن میں یہاں تائید کروں گا ہمارے قومی جذبے کی کہ جب بھی ہماری قوم پر کوئی ایسی اللہ کی اللہ ہمارے پر رحم فرمائے, ایسے کوئی اگر بڑی آفت آئی ہے نا, ہم نے بھی کیے ہیں, سیلاب اور زلزلہ وغیرہ آیا تھا, جو دل کھول کر لوگوں نے دیا ہے, نہ دینے والوں کو میں نہیں کہتا, لیکن جو دیا ہے اس کا انکار نہیں ہے. کروڑوں اربوں روپے قوم نے اپنے نکال نکال کر دیے اور کام آئے, نہ اس کا انکار نہیں ہے. دنیا بھر کے مسلمان کا رخ ہو جاتا ہے کہ یار نہیں, آفت آئی ہے, سیلاب آیا تھا, دنیا بھر سے مدد آئی, دنیا بھر کے لوگوں نے ہمیں دیا, دعوت اسلامی کو دیا, دنیا بھر کے مسلمانوں نے جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں انہوں نے اپنے اپنے حصے ہمیں بھجوائے کہ ہماری طرف سے یہ سیلاب اور زلزلے سے جو شکار ہوئے کیجیے. اب بھی جو سیلاب اور جو پریشانی یا جو بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے, امیر سنت مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ ان کو رمضان مبارک میں فرمایا تھا کہ اللہ کرے کہ کوئی مخیر لوگ اٹھے اور ان کی مدد کرے اور جو مستحق ہیں ان کے کام آئیں. تو یہ تو ہے, جذبہ ہے, مگر ایسا نہیں جذبہ نہیں ہے, کرنے والے کر رہے ہیں, لوگ مدد کرنے پر بھی ہیں, کھلا پلا رہے ہیں, بیماریاں پریشانیوں میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. سارے کے سارے غلط نہیں ہیں, سب کے سب رشوت دینے اور رشوت لینے کے والے نہیں ہیں, سود سے نفرت کرنے والے اور سود سے بچنے والے بھی ہیں. مگر یہ جو لوگ اس طرح کرنے والے ہیں نا, یہ سب یوں سمجھے کہ ان سب کی نمائندگی ایک طرح سے مدنی چینل کر رہا ہے کہ یار آپ جو نہیں کر پا رہے آپ بھی آئیے, اب سب مل کر ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں جہاں ملک کی تعمیر اور ترقی اور اسلام کی مطلب کہ وہ اسلام کی تعلیمات اور عمل کرنے پر ہم سب آ جائیں. بس دین اسلام پر عمل کریں, جو قوم کی تعمیر ترقی اور ایک ریاست کی مضبوطی کے اصول اسلام دے رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو دیکھ لیجئے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور خلافت کو دیکھ لیجئے, خلفائے راشدین کے دور خلافت کو دیکھ لیجئے, اور دیگر ایسے کافی ادوار آئے دیکھ لیجئے. الحمدللہ عزوجل جب بھی اسلام کی تعمیر اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا گیا, ملک و قوم نے ترقی کی اور آگے بڑھے. کال سنائیے. کیوں میں جی چلے, جب آپ کی تفتیش ہو جائے تو سنا دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. سر ابھی جیسے ہمارا موضوع چلا تھا اصلاح برائے قیدیان کے حوالے سے, جیل کے حوالے سے, تو گزشتہ دنوں ابھی رمضان عید کے دنوں میں ہی تو مدنی مذاکرہ ہوا, تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے عرض پیش کی کہ یہ تقریباً ڈھائی یا پونے تین سال یہ قید میں رہے, اور چونکہ جس پاکستان کے علاقے سے ان کا تعلق تھا تو وہاں دعوت اسلامی والوں کا کچھ الگ سے الگ تھی, تو کسی طرح وہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو بیرک ہوتی ہے اس بیرک میں آ گئے, تو بہت ان کے جذبات تھے, وہ رو رہے تھے یہاں پر, اور آج صبح وہ یہاں سے روانہ ہوئے, تو ان کا صبح بھی فجر کے بعد بھی میری ملاقات ہوئی ان سے, تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو بیرکیں تھیں خود میرے سمیت بھی مطلب کلمہ بھی پڑھنا اکثر کو نہیں آتا تھا, اور کہا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو مسجد بنی ہے فیضان فاطمۃ الزہرا, تو وہ اسلامی والوں کو اس ترتیب سے بنائی کہ اس کا راستہ بیرک سے ہی ہے, یعنی ورنہ عموماً جیلوں میں مسجد الگ بننی ہوتی ہے تو وہ عشاء مغرب اور فجر جو ہے وہ قیدی با جماعت نہیں پڑھ سکتے, لیکن اس بیرک میں وہ جماعت کا اہتمام کرتے. کہا کہ دو سال سے میں 30 دن کا وہاں پر وہ اعتکاف کا جو جدول ہے اسی حساب سے مطلب وقت گزارا, اور بہت ان کے جذبات تھے ماشاءاللہ, تو مطلب وہی کہ اگر قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کسی بھی طرح سے کوئی ایسا کردار ادا کرتے ہیں تو معاشرے کا وہ طبقہ کہ جس کو یوں سمجھے کہ اگنور کیا جاتا ہے اور اس کو کہ قید میں ڈالو کہ بھائی یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے, تو بات یہی ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو ان کو بھی ایک ایسا محب وطن بنایا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی ترقی میں شامل ہو سکتے ہیں, تو کوشش کرنے سے ہی مطلب آج جو دنیا بھر میں ہم مدنی بہاریں دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل پہ لوگ اپنے تاثرات دیتے ہیں, تو آج جو جتنے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر ہم سب اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں, اور جس سطح پر بھی ہم لوگ ہیں تو مسجدوں کے آباد کاری کے حوالے سے, علم دین سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے, تو کیا ایسا نہ ہو کہ آج جیسے کسی دن کی مناسبت سے اچھی اچھی نیتیں کی جاتی ہیں, تو امیر سنت نے بھی رات کو بہت اچھے اچھے مدنی پھول ارشاد فرمائے, تو آج کے اس دن کی حیثیت سے اگر کچھ ہم بھی نمازوں کا اور سنتوں پر عمل کا اور مدنی قافلوں میں سفر کے حوالے سے, تاکہ یہ جو جگہ بہ جگہ بے حیائی کے اور دیگر جو کرپشن کے معاملات سنتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے یا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا جہاں جہاں بنیاد ڈالی گئی ہے اور جہاں جہاں کوششیں کی جاتی ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں بہت اچھی جو ہے مثبت تبدیلی آ جاتی ہے. ایک ہمارے نگران کابینہ ہیں, ان کی مدنی بہار جو فیضان سنت میں بھی امیر علیہ سنت نے نقل فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں کسی عرب ملک میں کام کرتا تھا, اور وہاں پر جب ہمارا جو 250-300 کا جو عملہ تھا تو ہمارا ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ چونکہ مختلف قوموں کے لوگ ہوتے تھے تو ہر کوئی اپنی اپنی لینگویج میں مطلب ٹیپ ریکارڈر پر وہ گانے بجائے جاتے تھے, تو اتفاق سے ایک دعوت اسلامی کے مبلغ اس فیکٹری میں کام کے لیے آئے. اب انہوں نے جب اس طرح سے بلند آواز سے اسپیکرز کا جو سلسلہ دیکھا تو انہوں نے پہلے تو اپنے حلقے کو اس بات پر راضی کیا کہ کیوں نہ ہم نعتیں سنیں, پھر وہ نعتیں چلنے لگیں, یہاں تک کہ انہوں نے پھر اسلام پہ کوشش کر کے امیر علیہ السلام کا بیان شروع کیا, تو کہا کہ اس بیان کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ وہ ہماری فیکٹری کی مسجد کی جس میں جماعت کے ساتھ بسا اوقات نماز بھی نہیں ہوتی تھی, آہستہ آہستہ وہاں نمازوں میں اضافہ ہوا, پھر ایک وقت ایسا ہے کہ فیکٹری میں صرف روزانہ امیر علیہ سنت کا بیان ہی کیسٹ پر اور ناطے ہی چلا کرتی تھی, اور کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی میں نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے میں فیکٹری کے 150-200 ورکر جو ہے وہ باقاعدہ با جماعت نماز پڑھا کرتے تھے. تو کوشش کرنے سے تو ایسا ہر کوئی پائی لیتا ہے, تو اگر آج ہمارے ساتھ اسکول ٹیچر ہیں, کالج کے پروفیسر ہیں یا یونیورسٹیز کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جس بھی شعبے سے ریلیٹڈ شخص موجود ہیں, اگر آج وطن سے محبت کا تقاضا ادا کرتے ہوئے ہم واقعی اپنے طبقے میں, اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنے شعبے میں ہم نیکی کی دعوت کو عام کرنے اسلام کا پابند بنائیں, بس دین کا اسلام کا پابند بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت کچھ مینرز ہمیں اسلام سکھاتا ہے, طریقہ کار ہمیں اسلام سکھاتا ہے, ہمیں بہت اچھی زندگی, ایک ڈیسنٹ لائف کا جو ایک اور ایک میچیورڈ اور بہت مضبوط زندگی کا جو پتہ ہے نا وہ اسلام دیتا ہے. اچھا ہم بطور پاکستانی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں, تو جہاز میں اٹھتے بیٹھتے جیسے کہ جہاز میں جب جیسے ہم گئے تو بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, ابھی جہاز صحیح رکا نہیں ہوتا نا اپنے کو بس سیٹ چھپنی شروع ہو جاتی ہے, ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ عملہ چلا ہے نا, یہ زیادہ تر میں نے بہت ساری قوموں میں ہوتا ہوگا لیکن اپنے میں نہیں ہونا چاہیے نا. بولے سب کرتے تو سب غلط کرتے, اپنے کیوں غلط کریں؟ آپ بیٹھے رہیں گے, جہاز رکنے کا انتظار کیجئے, دنیا میں ایک دن آئے گا کہ یہ مشہور ہوگا کہ تمام پاکستانی جب جہاز جب تک رکتا نہیں ہے, انجن آف نہیں ہوتا, یہ کھڑے اپنی سیٹ سے نہیں ہوتے. یہ ایک گڈ ویل ہے, یہ آپ کی اچھی پوزیشن ہے. آپ کہیں کسی ملک میں گئے اور اس ملک میں جا کر وہ جب آپ کی چیکنگ ہوتی ہے اور آپ بڑے خوبصورت اور باوقار انداز میں اپنے بیگز چیک کراتے ہیں, اپنے آپ کو چیک کراتے ہیں اور کوئی انلیگل چیز آپ کے یہاں سے نہیں نکلتی, ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاکستانیوں کو کوئی چیک کرنے والا نہ ہو. گرین سگنل, گرین سگنل آج ہمارے لیے پرابلم ہے, مطلب بہت بہت پرابلم ہے دنیا بھر میں ٹریول کرنے میں. اس کے کوئی بھی اسباب ہیں, یعنی اسباب مجھے ہی پتا ہے, اسباب آپ کو ہی پتا ہے, بہت سارے اسباب ہیں. لیکن اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اگر میں کسی ایئرپورٹ پر اتر کر کسی ایک ایئرپورٹ کے عملے کے فرد کو بھی اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا, الحمدللہ آئی ایم پاکستانی اینڈ آئی ایم کلیئر, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور مجھے میں نکلتا ہوں تو وہ میرے نکلنے سے میرے آنے سے وہ ایئرپورٹ کا عملہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب یہ صحیح آدمی چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے پاکستان کا ایک نمبر بڑھا دیا, اپنے ملک کا ایک نمبر بڑھا دیا. اور الحمدللہ وہاں نیت ہوتی ہے کہ میں بدنی حلیہ کے ساتھ جاؤں تاکہ پتہ چلے کہ جب دعوت اسلامی والا چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہے, یو کے کا ہے, یورپ کا ہے, ہند کا ہے, بنگلہ دیش کا ہے, پاکستان کا ہے, دنیا کے کسی ملک کا, ہانگ کانگ کا ہو, فارس کا ہو, افریقہ کا ہو, دعوت اسلامی والا جس ایئرپورٹ پہ جائے, دعوت اسلامی والا جس اسٹیشن پہ جائے, لوگ دور سے دیکھ کر کہیں کہ یہ گرین ہی ویئر گرین امامہ, اس کو گرین سگنل سے نکال دو, یہ گرین چینل والا ہے, اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دعوت اسلامی کا نام ہو, آپ کے ملک کا نام ہو, آپ کسی بھی ملک ہیں, اگر آپ دعوت اسلامی والے ہیں, آپ کی وجہ سے آپ کی دعوت اسلامی کو عروج و ترقی ملے اور آپ کے دین کو آپ کے اسلام کے حوالے سے ایک اچھی سائن, ایک اچھی علامت ملنی چاہیے. اور بڑا ڈسپلینری انداز ہونا چاہیے اٹھنے بیٹھنے کا, بات چیت کرنے کا, کھانے پینے کا. تو انشاءاللہ اس سے بہت ساری بہاریں اور فضائل آ سکیں گے. جو اس طرح سے عموماً بیرون ملک میں جو رہتے ہیں اور بسا اوقات کسی سبب سے واپس آنا ہوتا ہے, تو یہ بھی ہے کہ پیچھے بھی سائن ہم اپنی اچھی چھوڑ کر آئے. تو جو بھی اچھی سائن چھوڑ کر آئیں گے, ادھر کا بل استعمال کیا, ٹیلی فون کا پیمنٹ کیے بغیر واپس آ جائیں گے. مگر یہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جن ملکوں میں یہ تھوڑی بہت اندھی چل جاتی ہے. بقیہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ اگر آپ کے ڈیوز ہیں نا تو آپ ایئرپورٹ امیگریشن سے کلیئر نہیں ہو سکتے. ان کا پورا ایسا کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جب تک آپ کے ڈیوز کلیئر نہیں ہوں گے, ایون کہ اگر آپ کا چالان ہوا ہوا ہے اور آپ نے چالان پیمنٹ نہیں کیا اور آپ ملک سے نکلنا چاہتے ہیں, آپ کو امیگریشن روک لے گا. اتنا نیٹ ورکنگ وہاں کا مضبوط ہے. تو پھر وہاں پہ اپنے کو واپس آنا پڑتا ہوگا نا, اصل میں وہاں پہ بھرتے ہی, اسی لیے ان کو پتا ہے کہ آگے پیسے دے. اصل میں رشوت کا جب تک کہ دروازہ بند نہیں ہوگا, میں اپنے پہنچے بھی بتاؤں نا تو میں تو تمام تر کرپشن کا جو بنیاد ہے, میرے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, تمام کرپشن کی جو بنیاد ہے اس طرح کے عنوان کی عرض کر رہا ہوں. اگرچہ تمام تر بدعنوانی, کرپشن اور بد عملی کی بنیاد تو خوف خدا کا نہ ہونا ہے, لیکن اگر ہم ایک بدعنوانی پر بات کر رہے ہیں اور نارمل جو پریکٹس جو ہمارے معاشرے میں چل اس پر بات کر رہے ہیں, تو تمام تر بدعنوانیوں کی جو بنیاد ہے نا وہ رشوت ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, رشوت بند ہو جائے آپ دیکھ لیجئے گا میجورٹی کیسز ختم ہو جائیں گے, سارے سیدھے ہو جائیں گے. پتہ ہے کہ چھوٹنا ہی نہیں ہے, کوئی رعایت ملنی ہی نہیں ہے, تو یہی ہونا ہے. پاکستان کا کلام سنیں, سبحان اللہ, چلے جانا کلام سنائیے. اللہ کا احسان ہے یہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, بلیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان, میرے دادا کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان, میرے دادا کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان. جذبوں کی تنویر حسین, خوابوں کی تعبیر, پاک وطن کی پاک زمین, پل پت کی تصویر. جذبوں کی تنویر حسین, خوابوں کی تعبیر, پاک وطن کی پاک زمین, پل پت کی تصویر. اپنے عالی شان کے لیے, اپنے عالی شان کے لیے پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, بلیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان, میرے دادا کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان, میرے دادا کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان. چاند ستارہ پرچم کا, آنکھوں کا گے نور, قائم دائم حشر تلک رب کو ہو منظور. چاند ستارہ پرچم کا, آنکھوں کا گے نور, قائم دائم حشر تلک رب کو ہو منظور. جس میں گے ہم اور جان گے, جس میں گے ہم اور جان گے پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, بلیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان, میرے دادا کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان, میرے دادا کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان. رشت و ہدایت کا منبع قرآن کی تفہیم, دادا اور فرید کے در پر نعمت کی تقسیم. رشت و ہدایت کا منبع قرآن کی تفہیم, دادا اور فرید کے در پر نعمت کی تقسیم. محبت کا عنوان ہے یہ, محبت کا عنوان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, بلیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان, میرے دادا کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان, میرے دادا کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور وطن عزیز کے جشن آزادی کی خوشیاں منانے والوں, اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے چند مدنی پھول میں نے عرض کیے. ایک محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو اپنے ملک میں کس انداز سے رہنا چاہیے, اس کے متعلق چند مدنی پھول بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا یہ وطن عزیز, جس کا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. تو اب جو اسلام کے نام پر جس ملک کو ہم نے حاصل کیا, جو اللہ کے کرم سے ہمیں ملا, تو کیا ہی بہتر, مطلب کیا ہی بہتر کیا, مطلب اس کا تو بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس ملک میں, اس ریاست میں سود کا کیا کام, رشوت کا کیا کام, شراب کا کیا کام, بدکاری کا کیا کام, نہ حق قتل و غارت گری کا کیا کام, ان تمام چیزوں کا یہاں کیا کام ہے؟ ان چیزوں کا خاتمہ ضروری ہے اور ہم سب اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو وطن عزیز کی محبت, کامل محبت عطا فرمائے اور ہمیں ہر اس فعل سے بچائے جس سے ہمارے وطن عزیز پر کوئی تنقید ہو, ہمارے وطن عزیز کے متعلق کوئی نگیٹو کمنٹس پاس ہوں اور ہمارے دین اسلام کے بارے میں کوئی منفی بات کر دے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر پہ گورنمنٹ سروس کے یعنی اس پہ 2-2 لاکھ روپے لے کے لیٹر دیے جاتے ہیں, تو آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا دیا جاتا؟ 2-2 لاکھ روپے دے کر وہ سیلری کا جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے وہ رشوت نا. اسی پر تو بھائی وہ عرض کر رہے کہ یہ کسی صورت رشوت بازاری بند ہو گئی تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ دعا کریں, ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہمیں رشوت نہیں دینی, اور یہ رشوت لینے والے برائے کرم کوشش کریں کہ یہ رشوت نہ لیں. پلیز رشوت کا راستہ بند کر دیجیے. آپ کہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا تو آپ کو اس نوکری کی ضرورت کیا تھی بھائی, کو اور نوکری کر لیتے یار, پتہ تو ہوتا اس کی سیلری کتنی ہے. تو جو سیلری ہے اس کو گزارا کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے, آپ کے رزق کے حلال میں برکت دے. حرام میں کیا رکھا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں رکھا. کال سنائیے. میرا نام محمد شریف ہے اور میں عمران بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ان کا ایک وہ پروگرام دیکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے کیس کے بارے میں کہا تھا, تو میرا بھی کوئی ایک کیس چل رہا ہے, تو میں ان سے جو ہے نا سچ بولنے کا ایک جذبہ چاہتی ہے. انہوں نے مجھے سچ بولنے پر ایک بات بتائی تھی. سانس کو آنچ نہیں ہے, میں اس بات کا اللہ کی رحمت سے قائل ہوں. سانچ کو آنچ نہیں, یعنی آپ سچ بولیے, سچ بولیے. اگر آپ سچے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا, اور اگر کوئی وقتی طور پر تکلیف آئے گی بھی تو انشاءاللہ سچ آپ کو پار لگا دے گا. سچ کی کشتی میں بیٹھیے. سچ کی کشتی میں بیٹھنے والا, میرا حسن ظن ہے, سچ کی کشتی میں بیٹھنے والا نہیں ڈوبے گا. جھوٹ کی کشتی کتنی ہی عالی شان اور کتنی ہی آپ کو بظاہر آرام دہ کشادہ نظر آئے, جھوٹ کی کشتی کبھی کنارے نہیں لگتی, اسے ڈوبنا ہے. سچ کی کشتی کنارے لگتی ہے. سچ بول دیجئے, اللہ پر بھروسہ کیجئے, اللہ تعالی سچ بولنے والوں کو پار لگا دیتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم کافی ہو رہا ہے اور میں اسلام بھائی سے عرض کروں گا کہ ہمیں سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبہ سنا دے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم, اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, گھرا ہے بداؤں میں بندہ تمہارا, مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں لے دیا ہے, تیرے ہاتھ میرا ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم, مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے, مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے, کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم نکالا ہے پہلے تو ڈوبے کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے کو اور اب ڈوبتوں کو بچا ہو سے آزم اور اب ڈوبتوں کو بچا ہو سے آزم بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بچاؤ سے اعظم بچاؤ سے اعظم جو دکھ بھر رہا ہو جو دکھ سہ رہا ہو جو دکھ بھر رہا ہو جو دکھ سہ رہا ہو جو دکھ بھر رہا ہو جو دکھ سہ رہا ہو کہو کس سے تیرے سوا غوث اعظم کہو کس سے تیرے سوا غوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کر دے میری مشکلوں کو بھی آسان کیجیے کہ ہے آپ مشکل کشا غوث اعظم کہ ہے آپ مشکل کشا غوث اعظم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم اسیرو کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم. اچھا محب وطن کو نو پارکنگ پر پارکنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. اور مجھے یاد آیا یہ اس کو بھی نکالا تھا ہمارے اسلامی بھائیوں نے. وہ ذرا بتانا بھائی اپنے یہاں کیا چل کیا رہا ہے. جو چھوٹی بھی ہے سب اپنی ہی ہاتھوں سے کرتوں جو چھوٹی بھی ہے سب اپنی ہی ہاتھوں سے ہیں کرتوں بار زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے شکوار زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے شکوار اپنے ملک کا نظارہ کم ہے کم ہے نہیں کم تو تھا اپنا ملک کا تھا. یہ سب آؤ بورڈ کے نیچے کھڑا کرتے ہیں یہاں پارکنگ منع ہے, یہ منع کو مٹا دیتے, اس کو رنگ بنگ کر دیتے, یہاں پارکنگ ہے منع ہٹا دیتے, جو مرضی ہے, چوکنگ کرتے رہیں گے, دیواریں خراب کرتے رہیں گے, شٹر خراب کرتے رہیں گے. کہیں لکھا تھا کہ تھوکنا منع ہے, تو تھوکنا کے تا کے دو نقطے مٹا کے نیچے با کا نقطہ لگایا اور منع مٹا دیا, تو بھونکنا ہے. عجیب, یہ نیچر صحیح نہیں ہے. ہم اپنے معاملات پارکنگ کرتے ہیں, کسی کی گاڑی کے آگے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ یار اگر یہ آئے گا تو یہ کیسے اپنی کار نکالے گا, کیسے موٹر سائیکل نکالے گا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. ہر اسلامی بھائی اپنا ذہن بنائے کہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. اپنے آپ کو آسانی پر لانے کے لیے کسی کو تکلیف میں ڈال دینا یہ حب الوطنی نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلاۃ و سلام پڑھ لی. مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام, شمع بز ہدایت پلا کو سلام, شمع بز ہدایت پلا کو سلام, جی سوہا نگنی چمکا پیوا کا چاند, جی سوہا نگنی چمکا پیوا کا چاند, اس دل افروز سا ات پیلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام, غوثِ اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پلا کو سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پلا کو سلام, مجھ سے خید مت کے خود سی کہیں ہار دا, مجھ سے خید مت کے خود سی کہیں ہار دا, مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام. صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدی انشاء اللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک. اور تمام اسلامی بھائیوں سے یہ بھی مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں لازمی شرکت کیجئے. انشاءاللہ تعالی ان اجتماعات کی برکت سے ہمیں حقوق کی ادائیگی کا جو جذبہ ملے گا, اس سے ہم دنیا بھر میں انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت مدنی انقلاب لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس جمعہ کو جو جمعہ میں بیان کی جو ترکیب ہے خطیب اسلامی بھائیوں کے لیے, وہ ہے نیک بننے کا نسخہ. یہ رسالہ ہے نیک بننے کا نسخہ. اس رسالے سے انشاءاللہ تعالی جمعہ کو سنت و برا بیان ہم نے کوشش کی ہماری مساجد میں ہو. تو انشاءاللہ یہ نیک بننے کا نسخہ, جب نیک بن جائیں گے تو محب وطن خود بخود بن جائیں گے, کیونکہ محب وطن بننے کے لیے نیک بننا ضروری ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. پر حقیقت میں خواب ہے دنیا, ادھر سے ہے ادھر چار دنیا بہار ہے. میرے دادا کا پاکستان, میرے بابا کا پاکستان.